1. 6 uur. Simone Wijmans. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is maandag 5 februari. De energierekening blijft de komende jaren structureel hoger. En Nederland heeft voor het eerst hulpgoederen in Gaza afgeleverd. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Nederland heeft in samenwerking met Jordanië voor de eerste keer hulpgoederen boven Gaza gedropt. Het gaat om medische hulpgoederen en voedsel. De spullen werden gedropt in de buurt van het Jordaanse veldziekenhuis in Gaza. Volgens de nieuwszender Al Jazeera zorgt een parachutes met GPS voor een precieze landing. Met deze dropping wil Nederland de zorgelijke situatie in het ziekenhuis verlichten, schrijft demissionair minister Ollongren op X. De militaire toestellen vlogen vanaf een vliegveld in Jordanië en de operatie werd afgestemd met Israël. De dropping in Gaza kostte ongeveer 1 miljoen euro. In een flatgebouw in Dordrecht heeft afgelopen nacht een paar uur een zeer grote brand geboet. Daarbij kwam veel rook vrij. De brand woedde op de 11e verdieping en sloeg over naar de 12e verdieping en het dak. 5 mensen moesten worden nagekeken vanwege het inademen van rook. Zeker 75 bewoners van de flat werden opgevangen in een hotel in de buurt. Rond 3 uur vannacht was de brand onder controle. Een uur geleden konden de bewoners tot en met de 8e verdieping van de flat in Dordrecht weer naar huis. De huizen op de bovenste 4 verdiepingen zijn onbewoonbaar verklaard. De komende jaren worden de verschillen tussen energierekeningen van huishoudens groter, blijkt uit onderzoek naar de energierekening van 2035 in opdracht van energiemaatschappij Essent. Voor mensen met een energiezuinige woning is de verwachting dat over 11 jaar de jaarlijkse rekening zo'n 3000 euro is. Bij huizen die niet verduurzamen kan dat 800 euro meer zijn. De energiemaatschappij Essent pleit voor een verlaging van de gasbelasting en de netbeheerkosten. In China is de Australische schrijver Yang Hangjun veroordeeld tot een voorwaardelijke doodstraf die na 2 jaar kan worden omgezet in een levenslange celstraf. Yang is een voormalig Chinees diplomaat die in 2012 Australisch staatsburger werd. De schrijver hield een weblog bij en schreef onder meer kritisch over de mensenrechten in China. 5 jaar geleden werd hij opgepakt op een vliegveld in China vanwege spionage. Yang heeft altijd ontkend dat hij spioneerde voor Australië of de Verenigde Staten. Volgens zijn familie is hij ook in de Chinese gevangenis gemarteld. Bij de uitreiking van de jaarlijkse Grammy Awards in Los Angeles zijn Billie Eilish, Miley Cyrus en Taylor Swift in de prijzen gevallen. Eilish kreeg de Grammy voor de titelmuziek van de film Barbie. Miley Cyrus won met het nummer Flowers. En Swift kreeg 2 Grammys voor haar album Midnights. Taylor Swift kondigde gelijk aan dat er op 19 april een nieuw album komt. Het Nederlandse Metropoolorkest en het Radio Philharmonisch Orkest waren ook genomineerd, maar vielen niet in de prijzen. Het weer, het waait flink vandaag. Wel is er in de loop van de dag af en toe ruimte voor de zon. En het blijft vrij zacht, zo'n 10 graden. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. De energierekening zal jarenlang structureel hoger blijven en niet meer terugkeren naar het niveau van 2021. Dat was het jaar voor de Russische inval in Oekraïne. Tot die conclusie komt accountancybureau Berenschot in een onderzoek naar de energierekening van 2035. En dat deden ze in opdracht van de grootste Nederlandse energiemaatschappij Essent. Contact met onderzoeker Rob Geldof van Berenschot. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de prijs van de energie is inmiddels weer wat gedaald. Hoe kan het dan toch dat die rekening structureel hoog blijft? Nou, we hebben gekeken naar afgelopen jaar 2023 en we hebben gekeken naar 2035. En voor 2035 hebben we gekeken naar welke beleidsmaatregelen er op de rol staan die invloed gaan hebben op die energierekening. Er zijn een paar verduurzamingsmaatregelen die er nog aan zitten te komen. Bijmengverplichting voor groen gas bijvoorbeeld. Maar ook CO2-heffing in de gebouwde omgeving vanuit Europa. En daarnaast ook gekeken naar hoe we verwachten dat de energieprijzen zich gaan ontwikkelen. En dat heeft geleid tot een totaalplaatje van de energierekening in 2035. Ook stijgende netbeheerkosten voor investeringen die nodig zijn voor de energietransitie. Nou, dat soort maatregelen zorgen ervoor dat de energierekening in 2035 ook hoog zou zijn. Ja, u heeft bekeken hoe die energierekening er dus uit zal zien in 2035. En dat deed u voor verschillende type huizen. Welke type heeft u onderscheiden? Ja, we hebben onderscheid gemaakt in type huishoudens, al naar gelang hoe die verwarmd worden. Hè. Dus een gewone cv-ketel, wat de meeste mensen nu hebben. Maar we hebben ook gekeken naar een cv-ketel in combinatie met zonnepanelen, luchtwarmtepompen, hybride warmtepompen en stadsverwarming. En wat we dan zien is dat huishoudens die nog afhankelijk blijven van aardgas, dus met name de cv-ketelwoningen, dat die, ja, die zullen de hoogste energierekening behouden, is onze verwachting. En woningen met warmtepompen, die zullen juist lagere energierekeningen hebben in 2035. En het wordt natuurlijk moeilijk verduurzamen als je niet in staat bent om dat te doen. En besparen, wou ik zeggen, om te verduurzamen. Ja, dus dat hangt samen met, kan je die investeringen ook doen om die warmtepompen aan te schaffen en te isoleren, et cetera. En als je dat doet, heb je daar natuurlijk ook nog financiering voor nodig. We hebben eigenlijk alleen gekeken naar de energierekening. Hè. Dus een verduurzaamde woning heeft een lagere energierekening. Ja, u noemde net ook die oplopende netbeheerskosten. Waarom lopen die op? Ja, de netbeheerders moeten grote investeringen doen in het kader van de energietransitie. Elektriciteitsnetten moeten worden verzwaard. Er moeten nieuwe verbindingen bijkomen. Gasnetten moeten voor een deel worden verwijderd. Maar ook daar zijn de investeringen nodig. Bijvoorbeeld om invoering van groen gas, zeg maar duurzaam gas te faciliteren. En dat kost ook geld. En al die kosten voor het netbeheer, die vertalen zich uiteindelijk in netbeheerkosten waar ook consumenten aan bijdragen via de energierekening. Nou heeft Essent, waar jullie onderzoek naar gedaan, die zeggen, ja, die maken zich zorgen over de effecten van de stijgende gasbelasting. Laten we heel even luisteren naar de CEO van dat bedrijf, Resi Becker. Ja, wat we zien is dat eigenlijk de verschillen tussen de huishoudens over de komende 10 jaar echt gaan toenemen. En dat zie je vooral terug bij huishoudens met een cv-ketel, die in een appartement wonen of in een oud rijtjeshuis. Daar zie je eigenlijk dat de kosten hoger worden ten opzichte van huishoudens die in staat zijn om te verduurzamen. En wat ik hier zie, als deze ontwikkeling doorzet, dat het draagvlak voor de energietransitie in Nederland echt een thema is. En dat wil ik heel graag nu aan de orde stellen. Ik zou vooral zeggen, ga iets doen aan die gasbelasting, dat die lager is, en aan de netbeheerkosten, zodat die voor iedereen lager worden, zodat we echt die energierekening naar beneden kunnen krijgen. Ja, Essent waarschuwt dus voor de effecten van het verhogen van de gasbelasting. Is dat een terechte waarschuwing, denkt u? Wat we natuurlijk afgelopen jaar zagen is dat de energierekening echt wel historisch hoog was. En dat dat ook aanleiding is geweest om allerlei noodmaatregelen in het leven te roepen. Waaronder het tijdelijk noodfonds voor energie. Wat wij constateren is dat die energierekening ook in 2035 zo hoog zal zijn. Dus dat, ik kan me voorstellen dat dat de vraag oproept dat noodmaatregelen dan nog steeds nodig zijn. Mm-hmm. Of dat je dan een vraagteken gaat stellen bij beleidsmaatregelen die de energierekening doen stijgen voor mensen. Dus politieke vraag natuurlijk, maar wij kunnen ons dat goed voorstellen. Dus u snapt dat het wellicht een permanent noodfonds zou moeten zijn. Althans, als ik de mevrouw van Essent hoor. Ik snap dat ze daarvoor pleit, ja. Essent roept ook een nieuw kabinet op om niet te veel te morrelen aan subsidies voor isolatie en warmtepompen. Als dit soort subsidies zouden verdwijnen, wat voor effect zou dat dan hebben? Als die subsidies zouden verdwijnen, zouden de investeringen in al die duurzame maatregelen onaantrekkelijker worden voor mensen. Dus het zou moeilijker worden. Je hebt dan meer eigen geld nodig. En dat zou tot gevolg hebben dat mensen dat zelf op moeten hoesten, zeg maar. Terwijl ze dat niet altijd kunnen. Dus daarmee zouden duurzame maatregelen voor minder mensen bereikbaar worden. Dank Rob Geldof van Berenschot. Het NOS Radio 1 Journaal. Het is 6:08. Een drugslab in een van de garageboxen is mogelijk de oorzaak van de explosie in een wooncomplex in Rotterdam vorige week. Emeritus hoogleraar milieuchemie Pim de Voogd probeerde voor Nieuwsuur te ontdekken of hij aanwijzingen voor een drugslab zag tussen de puinhopen. Nou, eerst hier een paar jerrycans, typisch voor chemicaliën bedoeld. En hier zie ik dat er twee, ik denk industriële mixers uit het puin worden gehaald. En dat zijn wel typisch attributen die gebruikt worden bij de synthese van synthetische drugs. Ja. Wat voor drugs moeten we dan aan denken als u dit ziet? Ecstasy of amfetamine. Als omwonende kun je er zelf proberen achter te komen of er wellicht een drugslab in de buurt is. De Voogd vertelde waar je dan op moet letten. De belangrijkste aanwijzing is stank. De geur van die chemische oplosmiddelen die er worden gebruikt, Die komt gewoon vrij. Ze moeten dat laboratorium ventileren, want anders krijg je dus het probleem dat het in het laboratorium zelf te veel chemische damp hangt. Maar die ventilatie die gaat de lucht in en dat kun je ruiken soms. En hoe ruikt dat dan? Nou, dat ruikt een beetje, het is een beetje anijsachtig geur. Het hangt een beetje vanaf van welke stoffen natuurlijk gebruikt zijn. Maar dat zou een aanwijzing kunnen zijn. Het radioprogramma Even Blij en Dijkstra ter plekke was in de Zuid-Hollandse gemeente Westland. De gemeente is de afgelopen tijd in het nieuws geweest vanwege de spreidingswet. Westland gaf via een motie aan niet bij te kunnen dragen aan de nieuwe wet. Peter Duizens van de partij Westland Verstandig stemde in de gemeenteraad voor deze motie. Volgens hem gooit de landelijke politiek problemen bij gemeenten over de schutting. En dan mag je als gemeente daar ook iets van vinden. En in Westland vinden we daar iets van. Wat vinden we? We zeggen allereerst, er is geen draagvlak onder onze bewoners. Vandaar ook dat 3/4 van de gemeenteraad voor de motie gestemd heeft om aan de Tweede Kamer duidelijk te maken dat het een slechte wet is. Mm. En in de tweede plaats, waarom is er geen draagvlak? Niet omdat we die mensen niet mogen. Nee, dat draagvlak is er omdat we geen ruimte hebben voor die mensen. En dat laatste wordt natuurlijk een beetje belachelijk afgedaan buiten Westland. Maar het is echt zo. Dat betekent niet dat ze helemaal niet willen helpen. Alleen voor asielzoekers is geen plek, zei Duizens. Begin vorig jaar is in 2023 met het Rijk de afspraak gemaakt van wij gaan versneld gaan wij statushouders opvangen. Dat hebben we keurig gedaan. We hebben in een mum van tijd hebben we 200 statushouders opgevangen. Daarmee de apel op dat moment ontlastend. Want het waren mensen die daar zaten en snel weg moesten. Alleen we hebben gezegd van nou, wij willen geen asielzoekers. Dat zien we niet. Dat zien we niet tot de mogelijkheden om die te huisvesten. Nou, we willen op het gebied van die statushouders en op het gebied van Oekraïners willen we het nodige gaan doen. En dat doen we ook. In Langs de Lijnen omstreken uit de oud-judoka Henk Grol zijn zorgen over het Nederlandse judo. Gisteren werd op het Grand Slam toernooi maar 1 medaille gewonnen, brons door Guusje Steenhuis. Grol was ook aanwezig op dit toernooi en hij voorziet weinig succes bij de Olympische Spelen komende zomer. Zeker de mannen hebben wel, die waren echt wel ondermaat. En dat baart wel zorgen voor aankomende Olympische Spelen in juli. En je ziet dat ook Michael Coyle, die eigenlijk laatste jaar echt wel meedoet op het allerhoogste niveau, ook wel teleurstelde vandaag. En dat is natuurlijk een momentopname. Alleen dat is wel jammer. Je ziet dat de rest eigenlijk op dit moment niet de aansluiting heeft. De judobond moet het roer echt omgooien, zegt Grol. En ook de technisch directeur, waar ik wel zeer kritisch op ben geweest, ook in de krant, dat ik vind dat er rare keuzes gemaakt worden, dat het team wat los is. En dat iedereen eigenlijk zijn eigen dingetje met zijn trainer doet, dat het niet echt samen wordt gewerkt, dat wel een gemis is. Dat je elkaar moet beter maken en dat je eigenlijk ook een leider mist in het geheel. En dat is wel jammer, want Papendal is eigenlijk een heel mooi judo-project. Dat nu eigenlijk een beetje, het gaat eigenlijk naar de kloot op dit moment. Dat was gisteravond op Radio en TV. Collins, een nummer 1 hit in 1982. You Can't Hurry Love. De controles op wapenbezit staan volgens het AD flink onder druk. De vier politievakbonden waarschuwen in het AD dat de toezicht op wapenvergunningen er vaak bij inschiet door capaciteitsproblemen bij de politie. Aanleiding voor deze noodkreet is de dubbele moord in het Drentse dorp Wijteveen. De verdachte had een wapenvergunning, terwijl er meerdere keren aangifte tegen hem was gedaan. De politie onderzoekt nog of er intern fouten zijn gemaakt in deze zaak. Maar demissionair minister Jessekus moet volgens de politiebonden sowieso onderzoeken of het toezicht op wapenbezitters niet ondergebracht kan worden op een andere plek dan de politie, bijvoorbeeld bij Defensie. Trouw schrijft over gezinnen die worstelen met de kosten voor kinderbrillen. Fondsen voor kinderen die in armoede opgroeien maken zich daar zorgen over. Zo kreeg het Nationaal Fonds Kinderhulp afgelopen jaar 350 verzoeken om bij te springen bij de aanschaf van een kinderbril. Meer verzoeken dan ooit. Zorgverzekeraars hebben de vergoedingen voor brillen de afgelopen jaren verder uitgekleed, waardoor ouders met weinig geld in de knel komen. Want de kosten voor zo'n bril kunnen oplopen tot honderden euro's. Kinderoogarts Caroline Klaver pleitte daarom in Trouw voor om brillen voor basisschoolkinderen gewoon te vergoeden. Het AI Filmmuseum in Amsterdam wil niet langer worden gesponsord door KLM. Het museum heeft het contract met de luchtvaartmaatschappij opgezegd, weet NRC. De directeur van AI zegt in de krant dat sponsoring door KLM niet langer past bij het duurzaamheidsbeleid van het museum. Klimaatactiegroepen noemen dit besluit fantastisch. In september demonstreerden zij nog bij het museum vanwege de sponsoring. En KLM sponsort trouwens nog meer grote culturele instellingen in Amsterdam. Bijvoorbeeld het Rijksmuseum en het Koninklijk Concertgebouw Orkest. En de overheid broedt op een Facebook-exit. Dat is de grote kop voor op de Telegraaf vanochtend. Het demissionair kabinet overweegt het vertrek van het platform omdat er twijfels zijn over hoe Facebook omgaat met privacygevoelige data. Volgens de krant wordt er in een ambtelijke notitie inmiddels voorgesorteerd op een ban van Facebook voor de complete overheid. Gesprekken met het moederbedrijf Meta zouden te weinig opleveren. De demissionair staatssecretaris Van Huffelen waarschuwt dat als Meta zich niet wil houden aan de regels, wij gedwongen worden afscheid te nemen. Indonesië kiest over ruim een week een nieuwe president. Ook hier in Nederland mogen duizenden Indonesiërs stemmen op een van de drie kandidaten. Gisteren was het laatste televisiedebat. Aanhangers van de partij PDIP waren bijeen in een Indonesisch restaurant in Amsterdam om het debat te volgen. En verslaggever Josephine Trehi ging ook kijken. Ja, dit is livestream van Indonesië. In een zaaltje achterin het restaurant is een groot scherm opgehangen. 50 mensen zijn op de bijeenkomst afgekomen. Er wordt allemaal lekker gegeten en gedronken aan tafeltjes, maar ook heel aandachtig geluisterd. We zijn een politieke democratie vanuit Indonesië, PDI Perjuangan. Dat is onze partij. Nuki organiseert de middag hier. Zo'n al 20 jaar in Nederland. Ja. En wie is dat die we nu zien op het scherm? Ja, dat is voor onze kandidaat. Dat is Ganjar Pranowo. Oh ja, ja, hij heeft ook een baseballjack aan? Ja. Oh. Ja, ze zijn helemaal trots op. Dus we zijn allemaal steunen voor hem. Ik ga even naast een van de aanwezigen zitten. Goedemiddag. Goedemiddag. En waarom bent u hier? Omdat ik steun mijn aanstaande president, Ganjar Pranowo, natuurlijk. En maakt hij een beetje kans? Ja, hij is populair omdat hij zal veranderingen maken, het systeem. De huidige president, die proberen weer terug naar de oude stijl. Lucky komt er ook nog eventjes bij staan. Want de zoon van de president is nu mee aan het verkiezingen. Dus dat heel veel mensen ziet, dat is geen neutralisme meer. Want Jokowi is nu de huidige president, maar hij heeft twee termijnen erop zitten, dus hij moet stoppen. En hij heeft nu zijn zoon min of meer voorgedragen bij een andere presidentskandidaat. Ja. Zelfs de wet verandert, hè? Zodat je op jongere leeftijd mee kan doen. Ja, dat klopt. Dat is niet logisch. Ik woon in liberaal land hier in Nederland. Die mensen geven mij een soort vrijheid om te denken. Die nepotisme in Indonesië, dat is heel verkeerd. Maak je gewoon gerust daarom? Natuurlijk. Natuurlijk. En dit is interessant voor mensen die uiteindelijk. Oh, daar is jullie weer. Bescherming van onze democratie, bescherming. Zegt u? Ja. menguasai sepertiga kekayaan Indonesia. Dat wij heel rijk eigenlijk met onze, hoe noemt dat? Bodem is veel. Grondstoffen. We zijn heel rijk en hoe gaan we dat kunnen dat voor voordeel van ons te maken? Ja, dat gaan we dat doen. Indonesia pasti lebih baik. Een van de aanwezigen is toevallig de zoon van de vicepresidentskandidaat. Studeert hier in Amsterdam. Is het niet gek om je vader op zo'n scherm te zien? Isn't it weird to see your dad on the screen here? Ja, no. Because before it, my dad. Hij legt uit dat hij het wel gewend is, want zijn vader is al veel langer politicus en minister geweest. Hoe zijn de kansen van uw vader en de partij? I think we have good chances. De peilingen veranderen nogal. Soms staan ze op de tweede plek, soms op de derde plek. Maar hij heeft goede hoop dat het goed zal komen. Zeker als er een tweede ronde komt bij de verkiezingen. We will go to the next round. Is het belangrijk dat zo'n middag als dit wordt georganiseerd? Dat jullie samen zo'n debat kunnen kijken? Ja, omdat het belangrijk is. Wij komen daar vandaan. Ons bloed is gewoon Indonesisch bloed. Wij willen ook gewoon wat wij hier krijgen, wat in Nederlands ook krijgt, wat de goede dingen die wij ook hier hebben, ook onze familie daar ook hebben. Dus dan wij willen ook een goede regering hebben. Ja, die president. Ik praat verder over die Indonesische presidentsverkiezingen met onze correspondent Mustafa Margadi. Ja, zat Indonesië gisteravond nou massaal voor de buis om dat laatste debat tussen die drie presidentskandidaten te bekijken? Dat is een veel lastigere vraag om te beantwoorden dan ik eerst dacht. Want verschillende bronnen die zeggen verschillende dingen. De verkiezingscommissie die maakte gisteren bekend, vlak voor het debat, dat gemiddeld 94 miljoen Indonesiërs naar de andere debatten hebben gekeken. Per debat, dus 94 miljoen per debat. Dat is dus ruim een derde van de Indonesische bevolking die dus voor de tv zou zitten. Nou, dat gaat mij in alle eerlijkheid een beetje de pet te boven. Want ik ben al een paar weken met de verkiezingen bezig. Gisteren was ik bijvoorbeeld nog aan het filmen, terwijl mijn cameraman even wat plaatjes aan het draaien was. Knoopte ik in de tussentijd een gesprek aan met een oude man op een bankje. We hadden het over de verkiezingen, maar net als verder de meeste mensen die ik spreek, begon hij niet over debatten. Die had hij ook niet gezien. Dus ik weet niet precies waar de verkiezingscommissie die cijfers vandaan haalt, maar het verbaast me wat. Ik trof ook andere bronnen aan die wat meer vergelijken met Nederland. Dus tussen de 15% en 20% van de Indonesiërs die kijken. Maar ja, de Indonesische overheid die zegt dus blijkbaar dat een derde van de Indonesiërs voor de tv zat. Maar waar letten ze dan op? De kijkers, als je het debat gisteren gezien hebt, en dan moet je Bahasa Indonesië natuurlijk wel een beetje op orde zijn, maar dan merk je dat het heel veel show is vooral. Inhoudelijk vrij dun. Je hoort het al in de reportage. Ganjar Pranowo, die had een hele scherpe baseballjack aan met allemaal graffiti-logo's erop. Hij maakte handgebaren uit de Hunger Games. Hij wilde een moderne, frisse kandidaat uitstralen. Andere kandidaat, Anies Baswedan, die was strak in pak met een Indonesische songkok op. Dat is zo'n zwart hoedje die vooral de moslims hier dragen. Oftewel, een man die goed in het dossier zit, belangrijke moslimgroepen achter zich heeft. En dan heb je Prabowo Subianto, met een overhemd, knoopje los, niet in zijn broek gestopt. Probeert zijn hele harde imago van legerleider uit de Suharto-tijd te verzachten. Een beetje chille opa met simpele oplossingen. En ik sprak een van de belangrijkste opiniepeilers van het land. En die zei dat de Indonesiërs veel meer op de vibes letten, dus wat ze uitstralen, dan op een verkiezingsprogramma. Dus veel meer de vibes dan de belangrijke thema's die spelen in het land? Ja, gek genoeg, want alle drie de kandidaten tijdens de debatten die sneden talloze onderwerpen aan die echt opgelost moeten worden. 8 miljoen Indonesiërs in diepe armoede, een tekort van 150.000 doktoren, stunting, dat is de onderontwikkelde groei van kinderen, 50 miljoen Indonesiërs die geen internet hebben in een digitale wereld die zich razendsnel ontwikkelt. Maar de antwoorden die ze bieden, die zijn soms, ik meen het echt, lachwekkend simpel. Mm. Maar ze komen ermee weg, omdat men dus veel meer let op wie sterk is en wie aardig is of afstoten tegen iemand die arrogant overkomt. En wie van deze drie maakt nou de meeste kans? Als Prabowo Subianto, die staat echt heel, heel ver voor in de peilingen. Dat is de oud-legerleider met een omstreden historie als legerleider. Wordt verdacht van mensenrechten schendingen. Is uit het leger gezet na de studentenprotesten in 1998. Waarbij hij een bloedige rol zou hebben gespeeld. Maar vooral via sociale media stelt hij zich op als wat ze hier noemen gemooi. Een lieve oude oom die milder is geworden. En ik zei het net al, die lachwekkend simpele plannen die komen ook vooral van hem. Doktorentekort, ik ga een doktorenschool bouwen. Diepe armoede en stunting, gratis lunch voor kinderen en zwangere moeders. En er worden verder geen vragen gesteld over dat 30 miljard euro per jaar zou kosten. En waar dat geld dan vandaan zou moeten komen. Nee, hij is een lieve oude man geworden met simpele oplossingen voor het gewone Indonesische volk. En ja, daarmee staat hij dus eindeloos ver voor in de peilingen. Ja, de zittende president, Joko Widodo. Joko Wie, die kan niet nog een termijn krijgen, maar zijn rol bij deze verkiezingen ligt wel onder een vergrootglas. Hè? Hoe komt dat? Ja. Ik zeg net dat die simpele plannen van Prabowo hem zo populair maken. Maar verder het belangrijkste is dat Jokowi hem steunt. Jokowi is veruit de populairste president sinds de val van Suharto eind jaren 90. 80% van de mensen die steunt hem hier nog. Normaal gesproken blijven presidenten neutraal, voeren geen campagne voor een kandidaat. Maar Jokowi die wil heel graag over zijn politieke graf heen regeren. Hij komt niet uit een elitaire familie of een legerfamilie. Dus hij heeft niet zeg maar, de institutionele oligarchische macht vanuit zijn jeugd. Maar hij is gewoon naar de hoogste positie van Indonesië gegroeid en wil die macht behouden. Zocht een manier om dat te doen. En Prabowo die ging ermee akkoord dat zijn zoon vicepresidentskandidaat van hem zou worden. Dus de zoon van Jokowi is nu de vicepresidentskandidaat van Prabowo. Nou, sindsdien is Jokowi Prabowo expliciet gaan steunen. En die is in de peilingen omhoog geschoten. Dus ja, om zelf macht te behouden en om zijn familie een soort politieke dynastie te maken, ja, lijkt hij bereid een omstreden man wit te wassen door hem te steunen. Dat lukt heel goed, maar hij krijgt daar wel vrij veel kritiek op. Over ruim een week zijn er verkiezingen in Indonesië. Dank, Mustafa. Ja, het kinderboek Smaakspoken van auteur Daan Faber is omgetoverd tot een podcast met in elke aflevering ook nieuwe nummers. Zoals deze, Umami van Zoe Levi. Natuurlijk gaan we verder, want de toekomst heeft nog veel in het verschiet. Maar vandaag is binnen handbereik, dus stiekem blijf ik liever even hier. Dans met mijn illusies alsof niemand naar me kijkt. Alles mag vertrekken, maar vanavond is van mij. Niemand droomt gedetailleerder, mag ik een paar dromen op repeat? Niet te veel beredeneren, er zit veel meer troost in die mystiek. Welke woorden maken ieder afscheid zacht genoeg? Je blijft maar zoeken naar wat je ooit samen hebt gevoeld. Hoe ben ik hier beland? En hoe kom ik terug bij af? Kan je me leren blijven? Mama. En kom ik mezelf tegen. Dit feest is als een boek en ik weet niet zo goed meer waar ik ben gebleven. Ik wil terug naar toen ik het nog enigszins begreep. Geen plannen, geen verlangens, gewoon kijken naar tv. Hoe ben ik hier beland? Blijft iemand op me wachten? Ik wil niet weten hoe het eindigt. Zoe Levi was dat met Umami. NPO Radio 1. Het is 6:30, de hoofdpunten van het nieuws. In Dordrecht was vannacht een grote flatbrand met veel rook. Niemand raakte gewond. De brand in de Wielwijk werd even voor 12:30 ontdekt. Halverwege de nacht was de brand onder controle. Meer dan 75 bewoners werden tijdelijk opgevangen in een hotel in de buurt. In China is een Australische schrijver veroordeeld tot een voorwaardelijke doodstraf. Het gaat om de voormalig Chinees diplomaat Yang Hangjun, die in 2002 Australisch staatsburger werd. De schrijver hield een weblog bij en schreef onder meer kritisch over de mensenrechten in China. 5 jaar geleden werd Yang opgepakt op een vliegveld in China vanwege spionage. De politie heeft een man van 23 uit Epe opgepakt die mogelijk betrokken was bij de aanrijding waarbij een meisje van 14 omkwam. Zaterdagavond laat werd dat meisje aangereden en de automobilist reed door. In de komende jaren worden de verschillen tussen energierekeningen van huishoudens groter, zegt de energiemaatschappij Essent. Voor mensen met een energiezuinige woning is de verwachting dat over 11 jaar de rekening zo'n 3000 euro per jaar is. Bij huizen die niet verduurzamen kan dat nog 800 euro meer zijn. Het weer, de zon breekt af en toe door. In de loop van de middag neemt de bewolking toe en kan er ook wat motregen vallen bij zo'n 11 graden. ANWB Verkeersinformatie, Erwin Hart, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de eerste file. Ja, hoe is het op de weg? De eerste files die vormen zich op dit moment. Het geeft over het algemeen nog weinig vertraging. De A2 Den Bosch richting Utrecht is een uitzondering. Tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Oude Rijn 8 kilometer file. Door een ongeluk is de linker rijstrook dicht. De vertraging is al bijna een half uur. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via Almere Den Haag, via de A27 en de A12. Tussen Meppel en Hogeveen rijden geen treinen. En dat komt door een overwegstoring. In de winter op weg naar een leuke plek. Regen, check. IJssel, check. En wat gaan we dan doen, lieve mensen? Doe vol vertrekte banden, check. Spanning goed of zijn ze lek? Doe vol vertrekte banden, check. Profiel oké op glad als spek. Dat is veiliger en rijdt te gek. En zuiniger, dat is money back. Jij veiliger en zuiniger. Doe de bandencheck. Even aandacht allemaal. Even voor de natuurliefhebbers. Wisten jullie dat OWAT ook wandel- en fietsvakanties heeft? Nee. De routes zijn echt prachtig. En alles wordt voor je geregeld. Ja! Kijk maar op OWAT.nl. Want OWAT, dat zit goed. Hallo, ik ben Arjen Lubach en ik presenteer de avondshow met Arjen Lubach. Ik wilde even laten weten dat we terug zijn op tv met nieuwe afleveringen. De avondshow met Arjen Lubach, vanavond te zien bij de VPRO op NPO 1. En ik wilde eigenlijk ook even van de gelegenheid gebruiken. Ah, pak mijn hele koffie over het mengpaneel, joh. Is dit een probleem of niet? Met Arjen Lubach. OWAT Fietsvakantie. Je eigen fiets kan gewoon mee. Kijk op OWAT.nl. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn meerdere zonnige bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? OWAT Wandelvakantie met wandelbegeleider? Kijk op OWAT.nl. Afgelopen weekend heeft de VS weer aanvallen uitgevoerd op doelwitten van de Houthi-rebellen in Jemen. Daarbij werden raketten uitgeschakeld waarmee de rebellen Israël proberen te bestoken. Contact met correspondent Marieke de Vries. Ja, wat hebben de Amerikanen afgelopen weekend allemaal geraakt in het Midden-Oosten? Ja, zoals je weet begonnen de aanvallen afgelopen vrijdag, hè, met precisiebombardementen op doelen in Irak en Syrië. Allemaal als vergeldingsactie voor de dood van de 3 Amerikaanse militairen op die militaire basis in Jordanië. En daarbij zijn doelen bestookt van de pro-Iraanse revolutionaire garde en ook pro-Iraanse strijdgroepen. Dat deed de Verenigde Staten nog alleen. Maar afgelopen weekend verschoven de Amerikaanse aanvallen zich naar Jemen, waar 36 Houthi-doelen op 13 verschillende locaties werden bestookt. En daarbij werd de VS geholpen door de Britten en gesteund door die coalitie die eerdere aanvallen ook al steunde. Waaronder ook Nederland met die stafofficier die wij daarbij ter beschikking hebben gesteld. En gisteren werden nog een aantal Houthi-installaties bestookt omdat daar raketten klaar stonden volgens de Amerikanen om gelanceerd te worden, mogelijk in de richting van Israël en de commerciële scheepvaart. Een druk weekend dus. Een druk weekend. Ja, maar is het daarmee nu voorbij? Nee, zeker niet. President Biden heeft meteen al aangegeven toen hij het bevel gaf dat dit weekend pas het begin zou zijn en dat er meerdere stappen zullen volgen. Maar over details wilde de Nationaal Veiligheidsadviseur het zondag tijdens de ochtendshows op de televisiezenders het verder niet hebben. Hij zei wel dat het doel van de acties is om degene die Amerikanen aanvallen te bestraffen zonder een directe confrontatie met Iran aan te gaan. Nou stapt Blinken, de minister van Buitenlandse Zaken van de VS, vandaag weer op het vliegtuig naar het Midden-Oosten. Wat gaat hij daar doen? Ja, het is zijn vijfde trip alweer sinds 7 oktober. Het doel is daar vooral in contact te blijven met de Arabische partners. Hij gaat naar Saoedi-Arabië, Egypte, Qatar, ook Israël en de Westbank zal hij weer bezoeken. En het ultieme doel is natuurlijk nog steeds een deal te sluiten om de gijzelaars, de ruim 100 gijzelaars die nog steeds zich bevinden in de Gazastrook, om die vrij te krijgen. En een andere prioriteit is het inlassen van een humanitaire gevechtspauze om gewoon simpelweg meer hulp de Gazastrook binnen te krijgen, om mensen te kunnen helpen en om hulpgoederen toe te laten. Dus ja, hij heeft weer een volle agenda de komende dagen. Dankjewel, Marieke de Vries. Ik praat verder met de Midden-Oosten-correspondent Daisy Moore. Daisy, hoe reageert de regio op deze aanvallen? Nou, er komen dit weekend boze reacties en waarschuwende woorden uit verschillende Arabische hoofdsteden. Leiders die zich grote zorgen maken. Er is veel spanning, veel onzekerheid in de regio over wat er nog komen gaat en wat er is gebeurd. Je moet weten, president Biden onderstreept dat hij niet uit is op escalatie. Dat heeft hij meerdere keren gezegd. Tegelijkertijd bombardeert hij dus dit weekend 3 landen binnen 24 uur op een schaal die we hier in de regio al een tijd niet hebben gezien. Volgens de Amerikanen is dit alles dus niet bedoeld als escalatie. Maar dat wordt hier in de regio toch wel anders geïnterpreteerd. Wel zien we dit weekend een relatief milde reactie van Iran. De conclusie lijkt nog altijd te zijn dat ook zij op dit moment niet uit zijn op een verdere regionale escalatie. Dat ze daar niks bij te winnen hebben. Maar ondertussen loopt de temperatuur hier natuurlijk wel steeds verder op. En het is eigenlijk alleen een staakt het vuren in Gaza, waar we dus steeds geruchten over horen de afgelopen dagen, die voor nu de angel eruit zou halen. Zo niet, dan wordt het hier met de dag spannender, want dit kan een zeer instabiele en onzekere regio veel verder en voor langere tijd natuurlijk in nog grotere ellende storten. Ja, de temperatuur loopt op, zeg je. De Houthi-rebellen die hebben een tegenreactie beloofd na die Britse en Amerikaanse aanvallen. Wat voor reactie zou dat kunnen zijn? Nou, ze zullen sowieso doorgaan met wat ze al sinds mid-november doen. En dat is internationale scheepvaart aanvallen op de Rode Zee. Ze zeggen dat ze daar niet mee zullen stoppen totdat er een staakt het vuren in Gaza is. Het is ook duidelijk dat dit soort aanvallen op de Houthis zoals dit weekend ze niet direct volledig zal kunnen uitschakelen. Dus de Houthis vechten natuurlijk al jaren een oorlog uit, kennen hun terrein als geen ander, verstoppen hun wapens op verschillende plekken in bergachtige gebieden. Zijn dus al jaren in een oorlog verwikkeld en niet uitgeschakeld, integendeel. Of ze ook ander soort acties in petto hebben, dat blijft gissen. Vorige week waren hier in de regio veel geruchten en speculaties over cruciale onderzeese internetkabels in de Rode Zee die de Houthis zouden kunnen gaan saboteren. Daarmee zou het internet in een groot deel van de regio en ook in Azië plat komen te liggen. Maar of zoiets een reële optie is, dat zal moeten blijken. En nog even terug naar Iran. Dat land ondersteunt meerdere rebellengroepen, waaronder de Houthis. Wanneer kan Iran misschien toch gaan denken, wij gaan zelf ook aanvallen uitvoeren? Ja, hoewel de boodschap van de Amerikaanse aanvallen van dit weekend duidelijk gericht is aan Iran, is Iran dus zelf niet aangevallen. En als dat wel gebeurt, en daar werd en wordt nog altijd over gespeculeerd, dan was de situatie nu zeker anders geweest. De rode lijn voor Iran is een aanval op eigen grondgebied. En daar bestaat denk ik ook internationaal weinig verwarring over. Dat is nu dus niet gebeurd. Maar we hoorden het net al van Marieke. Volgens de Amerikanen is dit pas het begin van hun vergeldings acties. Dus we zullen moeten zien. Dankjewel, Daisy Moore. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Het is 7:10. In Nieuw-Zeeland is grote onrust over de plannen van de nieuwe regering om het verdrag met de inheemse Maori-gemeenschap aan te passen. Morgen is het Waitangi-dag. Dan wordt de ondertekening van het verdrag uit 1840 herdacht. Het stichtingsdocument van Nieuw-Zeeland. Vandaag gingen politici in gesprek met de Maori en het werd een stevige discussie, vertelt correspondent Maaike Weijers. De hakka, een ceremoniële Maori-dans, wordt vaak uitgevoerd om te intimideren en indruk te maken. Maar vandaag waren de speeches van Maori-leiders net zo indrukwekkend. Want het verdrag ligt onder vuur door de nieuwe regering. Die wil het aanpassen en dat zorgt voor grote woede onder de inheemse Maori-gemeenschap. En je wilt het verdrag in front of all of these people? Hell no! De conservatieve coalitieregering was uitgenodigd aan de oevers van de Waitangi-rivier, waar 184 jaar geleden het verdrag met de Britse kroon werd getekend. Maar uit een uitgelekt wetsvoorstel blijkt dat de regering de speciale positie van de Maori-gemeenschap wil verwijderen uit het verdrag. You and your shitty ass bill are going down the toilet. Die plannen mogen wat de Maori's betreft door de wc gespoeld worden. De regering ging in de tegenaanval. Whoever said we're getting rid of the Treaty of Waitangi? Tell me. No, we didn't. Vicepremier Winston Peters ontkende dat ze het hele verdrag wilden afschaffen. So stop the crap. Stop the nonsense. Stop the hysteria. Hij riep de menigte op om te stoppen met hysterische protesten. And we ain't here to apologize. Get an education. Get some manners. Hij weigerde excuses te maken en gooide olie op het vuur door te zeggen dat de menigte maar manieren moest leren. Ook de man die met het omstreden wetsvoorstel was gekomen, David Seymour van de ACT-partij, was nauwelijks te horen omdat honderden Maori's begonnen te zingen. Verschillende Maori-leiders probeerden de menigte tot kalmte te manen. Maar de sfeer bleef grimmig. Ook later werden politici geconfronteerd met kwade demonstranten. Pas nadat alle politici waren vertrokken, keerde de rust terug aan de oevers van de rivier, waar morgen de herdenking wordt gehouden. Maar de discussie over het verdrag is voorlopig nog niet voorbij. Ik ga nog even door met correspondent Maaike Weijers in Sydney. Maaike, dat klinkt als een nogal chaotische bijeenkomst. Had de regering dat zien aankomen? Nou, dat hadden ze wel kunnen zien aankomen. Want de onrust is eigenlijk al gaan groeien sinds de nieuwe regering is aangetreden eind vorig jaar. Toen kwam de National Partij van premier Chris Luxon aan de macht. En die heeft een coalitie gevormd omdat hij geen meerderheid had behaald. Met nog twee andere partijen, kleinere populistische partijen. En die hadden in de campagne al uitgebreid gesproken over plannen om allerlei wetten die speciaal zijn gemaakt voor de Maori-gemeenschap en ook het verdrag, om daar discussie over te voeren en misschien af te schaffen. Ik denk dat de premier de weerstand bij de Maori's wel wat onderschat heeft. Hij had vandaag ook nog gesproken, maar dat ging bijna niet door, omdat de menigte zo onrustig was. En uiteindelijk toen hij aan het woord was, toen zijn de meeste mensen weggelopen. Dus de situatie is niet erg gekalmeerd. En dan over dat verdrag, hè. Waarom is dat verdrag zo belangrijk voor de Maori? Ja, dat verdrag, dat is een van de weinige verdragen in de wereld tussen inheemse bevolking en de kolonisator. Wat zo belangrijk is voor de Maori is dat erin staat dat zij de controle behouden over hun land, hun mensen, de rivieren en de bossen en alle schatten die zich in het land, in de grond zouden kunnen bevinden. Dat is ontzettend belangrijk voor ze, want die zeggenschap die is hen beloofd. Alleen is er een probleem. Er zijn eigenlijk twee versies van het verdrag. Eentje in het Engels en eentje in het Maori, de taal van de Maori's. En in het Engels staat er dat ze inderdaad zeggenschap houden, maar dat de soevereiniteiten, dat ze die hebben opgegeven. Dus dat de Britse kroon de baas is. En dat staat niet in het verdrag dat in het Maori is opgesteld. En dat overigens ook door de meeste Maori-leiders in die tijd is ondertekend. En sinds de ondertekening van dat verdrag is het heel vaak voorgekomen dat mensen toch zijn weggejaagd van hun land, dat ze zijn achtergesteld. Veel Maori-leiders strijden nu nog steeds om een echte naleving van het verdrag. Maar gaat het dan vooral om dat verdrag of is er nog veel meer aan de hand? Want de boosheid is enorm. Ja, ze zijn ook kwaad over allerlei andere plannen van de regering. Zij willen bijvoorbeeld ook speciale wetten die zijn ingesteld om de positie van de Maori's te verbeteren. Die willen ze afschaffen. Er is bijvoorbeeld een speciale gezondheidsraad voor Maori. Want het gaat veel slechter met deze groep op het gebied van gezondheid. Ze leven zo'n 7 jaar minder lang dan de rest van de bevolking. Het afschaffen van dat soort specifiek beleid. En daarnaast wil de regering ook het gebruik van de taal van de Maori verminderen in overheid en in de samenleving. En dat was nu juist iets waar de vorige regering onder premier Ardern heel erg voor geroemd werd wereldwijd. Dat ze Maori's eigenlijk en ook de Maori-taal, dat die gelijkwaardig werd gezien. En de Maori's zijn nu heel erg bang dat dit wordt teruggedraaid. En hoe groot is nou de kans dat die wet waar we het eerder over hadden er ook komt? Ik denk dat het wel even zal duren. Dat is ook omdat het niet zomaar aangepast kan worden. Nieuw-Zeeland heeft geen grondwet. En dit verdrag wordt gezien als een soort grondwet, als het stichtingsdocument. Dus als je dat zou willen aanpassen, dan moet er waarschijnlijk een referendum aan te pas komen. Daar heeft de premier zelf nog wel zijn twijfels over. Dus voordat het zover is, zijn we al wel even verder. Dankjewel, Meike Weijers in Sydney. Europese landen gebruiken volgens Amnesty International dubieuze computertechnologie om de grenzen te bewaken, dat meldt NRC. Grenswachten van Europese landen gebruiken een breed scala aan systemen met kunstmatige intelligentie, zoals leugendetectors. Dat schrijft Amnesty International in een rapport dat NRC heeft ingezien. Zo wordt er in Hongarije en Griekenland volgens de mensenrechtenorganisatie een leugendetectiesysteem met AI gebruikt, dat op basis van gezichtsuitdrukkingen moet beoordelen of een migrant de waarheid vertelt. Door dit soort techniek neemt de kans op discriminatie, racisme en disproportionele en onwettige surveillance toe, aldus Amnesty International. De fabriek van Chemours in Dordrecht betaalde de afgelopen jaren geen winstbelasting in Nederland, meldt Follow the Money op basis van onderzoek door het journalistencollectief The Investigative Desk. De winst werd verschoven naar Zwitserland. Volgens deskundigen niet per se een illegale constructie, maar ook niet bepaald moreel. De Nederlandse vestiging van Chemours liet producten door Chemours Zwitserland verkopen. Ook al gingen die producten vanuit Dordrecht eigenlijk direct naar de klant. De winst werd dan in Zwitserland voor een lager tarief belast en hier hoefde het bedrijf geen belasting te betalen. De nieuwe donorwet uit 2020 levert nog nauwelijks extra orgaantransplantaties op, blijkt uit nieuwe cijfers van de Nederlandse Transplantatiestichting, waar de Telegraaf over schrijft. Sinds 2020 is iedereen die geen keuze maakt over orgaandonatie automatisch ingeschreven. Kortom, je moet zelf bezwaar maken als je geen donor wil zijn. Vorig jaar zijn er van 19 extra mensen organen gebruikt ten opzichte van 5 jaar geleden, toen de wet nog niet van kracht was. Dat klinkt inderdaad niet als heel veel. 19 mensen op een hele grote nieuwe groep van mogelijke orgaankandidaten. Natuurlijk hoop je op meer, zegt de directeur van de Transplantatiestichting ook tegen de Telegraaf. Maar volgens haar is dit toch conform de verwachtingen. Dit heeft tijd nodig. En vanaf volgende maand worden in de Limburgse grond gaten geboord vanwege de mogelijke komst van de Einstein-telescoop. Een Europese telescoop die met zwaartekrachtgolven gaat meten om het heelal te bestuderen. Dat moet gebeuren op een rustige plek, want de Einstein-telescoop kan niet goed tegen trillingen. En de natuurkundige vertelt aan Omroep L1 dat het Limburgse heuvelland daar nou precies perfect voor is. De grond bestaat hier uit 2 lagen. Een redelijk zachte laag en daaronder zo'n hele dikke stenen mergellaag. En dan is er een natuurkundige regel die zegt dat trillingen die proberen van lichtspul naar dichtspul te gaan, botst weer terug omhoog. Altijd al geweten dat het heel rustig is in Limburg, hè? Ja, de grond in ieder geval. Tot wel augustus. Mooi, die mergelgrotten. Ja, precies. Ja, dat heeft ook zijn mooie kant. En in dit geval zijn wetenschappelijke voordelen. Tot augustus zijn er op 11 plekken in het grensgebied van Nederland, België en Duitsland, de EU-regio, onderzoeken of de perfecte plek voor de Einstein-telescoop te vinden is. Maar er is wel een kaper op de kust. Sardinië haalt de telescoop ook graag binnen. Gaan we naar de verkeersinformatie. Erwin de Hart. Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam staat 5 kilometer file tussen Assen-Delft en knooppunt Zaandam. Door een kapotte auto is de rechte rijstrook dicht. De vertraging is een half uur. We were good, we were cold. Kind of dream that can't be sold. We were right, till we weren't. Built a home and watched it burn. Afgelopen nacht kreeg ze 2 Grammys voor dit nummer. Het was Miley Cyrus, uiteraard met Flowers. Afgelopen nacht zijn dus die Grammys uitgereikt, de prestigieuze muziekprijzen. En ook zangeres Taylor Swift, die viel in de prijzen. And the Grammy goes to Taylor Swift for Midnight. Nou, ze kreeg de Grammy dus voor het beste album van 2023, Midnights. Contact met journalist Loeke de Waal vanuit Los Angeles. Jij hebt het allemaal gevolgd. Zijn dat nou 2 opvallende winnaars, Swift en Miley Cyrus? Dat zou je wel kunnen zeggen, ja. In eerste instantie Miley Cyrus, omdat het voor het eerst was dat ze een Grammy won. En ze won er dus gelijk 2. En ten tweede omdat Taylor Swift dus geschiedenis schreef toen ze de beste album won. Omdat ze hiervoor met 3 Grammys in diezelfde categorie gelijk stond met Frank Sinatra, Paul Simon en Stevie Wonder. Maar nu heeft ze er dus 1 meer. En is ze ook de eerste vrouw met dat record. Ja, grote winnaar zou je kunnen zeggen van de avond. Dat zijn vrouwelijke artiesten. Ook onder de genomineerden veel vrouwelijke artiesten. Wat zegt dat? Ja, je zou kunnen zeggen dat dat nieuw is. En dat is ook wel zo. Het is niet zo heel lang geleden nog dat er heel veel kritiek was op de nominaties. Er is sowieso al lange tijd kritiek. Vooral als het gaat over het doorbreken van de R&B en rap categorieën naar de grote algemene categorieën. En dus de inclusie van vrouwelijke artiesten. En in 2018 was het nog zo dat er zoveel mannen genomineerd waren dat er echt heel veel controverse opkwam. En dat de CEO daarbovenop ook nog had gezegd tegen journalisten dat het vooral aan de vrouwen hun creativiteit en drive lag. Ze waren welkom als ze het maar graag genoeg wilden. En kort daarna stapte die op. Dus het is zeker nog steeds noemenswaardig dat ze zo hebben gedomineerd. Want vorig jaar was er ook nog dat relletje met Harry Styles, kan ik me herinneren. Klopt, toen was het zo dat hij eigenlijk als enige man was genomineerd in een categorie met allemaal vrouwen en dat hij er met de prijs van doorging. Wat je nu dit jaar zag is dat er drie grote categorieën waren waarin eigenlijk dat weer gebeurde, waarin eigenlijk alleen maar vrouwen waren genomineerd en John Batiste als enige man. En nu gingen eigenlijk alle vrouwen in die categorieën er met de prijs van door. Dus het was wel een soort revenge. Want hoe staat het ervoor met de positie van vrouwen in de muziekindustrie? Ja, daar wordt natuurlijk nog heel veel over gedebatteerd. Het gaat ook vooral over van wat is het imago wat vrouwelijke artiesten hebben en hoe seksueel of hoe feministisch en hoe activistisch kunnen ze zijn. Ja, daar hebben verschillende artiesten natuurlijk verschillende invullingen aan gegeven. Maar ja, vanavond heb je wel kunnen zien, denk ik, dat die in ieder geval wel gerespecteerd worden en dat daar ook dat serieus genomen wordt in de Grammy-categorieën. En dat is toch wel, denk ik, winst. Ja, de Grammys betekenen ook veel glitter en glamour en verrassingen. Wat was er dit jaar opvallend? Wat er nog opvallend was, is dat Jay-Z kreeg de Dr. Dre Impact Award uitgereikt. En hij haalde eigenlijk in zijn speech nog even uit naar de Grammys zelf. Dat was de enige eigenlijk op de avond die daar heel kritisch openlijk over was. Hij had onder andere gezegd dat het kritiek van de afgelopen jaren over die nominaties en de inclusie vooral ging over de wens dat ze gewoon willen dat ze het goed doen en dat mensen niet beroofd worden van welverdiende prijzen, zoals hij ook vond dat hij eigenlijk lange tijd niet serieus is genomen door de Recording Academy. Maar zijn belangrijkste kritiek ging eigenlijk over de behandeling van zijn vrouw, Beyoncé. Mm. Want hij zei, hoe kan het dat degene met de meeste Grammys ooit nog nooit een beste album had gewonnen? En toen was het wel even stil en een hard applaus. En dan nog even die Nederlandse nominaties. Het waren er twee, het Metropoolorkest en het Radio Philharmonisch Orkest. Die waren ook genomineerd voor een Grammy. Hoe is het met hen afgelopen? Ja, het Metropoolorkest was genomineerd in de categorie Beste Large Jazz Ensemble Album en het Radio Philharmonisch Orkest in de categorie Best Orchestral Performance. En die hebben ze helaas allebei niet kunnen verzilveren, dus dat was wel jammer. Dat is heel jammer voor de Nederlandse klassieke muziek en de popmuziek uiteraard. Dank journalist Loeke de Waal vanuit L.A. Heeft u een eigen woning? Dat kan gevolgen hebben voor uw belastingen. Bijvoorbeeld als u een huis koopt of verkoopt. Maar ook wanneer u geld leent voor een verbouwing. In sommige gevallen kunt u geld terugkrijgen. Wilt u weten hoe het zit? Een beetje extra hulp is nooit ver weg. De checklist Eigen Woning helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/eigenwoning. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Direct geld besparen? Laat dan nu je dak isoleren met PIF-isolatie door een PIF Pro. Kijk op zogepift.nl. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Hoi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. Hoi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. Het zijn de dubbele datadagen. Het zijn de dubbele datadagen. Dus gratis dubbele data en onbeperkt bellen bij jouw Simonie-abonnement. Mooie actie, Harry. Dit laat ik me geen twee keer zeggen. Snel isoleren. Zogepift.nl. Nu geen 5.000, maar 10.000 MB voor €7,50 bij een Simonie-abonnement. Bij 50PLUS Mobiel. NPO Radio 1. 7 uur. Simone Wijmans. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Rotterdamse raadsleden willen maatregelen nemen tegen drugslabs in de stad. En Nederland heeft hulpgoederen afgeleverd in Gaza. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Nederland heeft in samenwerking met Jordanië voor de eerste keer hulpgoederen boven Gaza gedropt. Het gaat om medische hulpgoederen en voedsel. De spullen werden gedropt in de buurt van het Jordaanse veldziekenhuis in Gaza. Volgens de nieuwszender Al Jazeera zorgt een parachutist met GPS voor een precieze landing. Met deze dropping wil Nederland de zorgelijke situatie in het ziekenhuis verlichten, schrijft demissionair minister Ollongren op X. De militaire toestellen vlogen vanaf een vliegveld in Jordanië. De operatie was afgestemd met Israël. De dropping in Gaza kostte zo'n 1 miljoen euro. In een flatgebouw in Dordrecht heeft vannacht een grote brand gewoed. Er raakte niemand gewond, wel zijn 5 mensen nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. Zo'n 75 bewoners moesten een paar uur hun huis uit vanwege de flatbrand in Dordrecht. De huizen op de bovenste 4 verdiepingen zijn onbewoonbaar verklaard. De politie heeft een man van 23 uit Epe opgepakt vanwege een fatale aanrijding in die gemeente. Daarbij kwam zaterdagavond laat een meisje van 14 om het leven. Zij fietste samen met een jongen en overleed ter plekke. De politie was na het ongeluk op zoek naar de eigenaar van een lichtkleurige Volkswagen Polo. Die is nu gevonden en in beslag genomen. De burgemeester van Epe noemt het ongeluk een schokgolf. De komende jaren worden de verschillen tussen energierekeningen van huishoudens groter, blijkt uit onderzoek naar de energierekening van 2035 in opdracht van energiemaatschappij Essent. Voor mensen met een energiezuinige woning is de verwachting dat over 11 jaar de jaarlijkse rekening zo'n €3.000 is. Bij huizen die niet verduurzamen kan dat €800 meer zijn. Essent pleit voor een verlaging van de gasbelasting en de netbeheerkosten. In Parijs moeten bezoekers die in een SUV rijden binnenkort flink betalen als ze willen parkeren. In een referendum hebben Parijzenaren voor een forse verhoging gestemd. SUV's zijn groter, breder en zwaarder dan andere personenauto's. Daardoor nemen ze meer ruimte in en zijn ze vervuilender. Een uurtje parkeren gaat vanaf 1 september €18 kosten. En dat wordt met het uur meer. 6 uur parkeren in Parijs komt met een SUV dan uit op €225. De burgemeester van de Franse hoofdstad hoopt zo de SUV's uit de stad te krijgen. De verhoging geldt niet voor inwoners van Parijs. Het weer aan de kust staat een stevige wind. De zon breekt wel af en toe door, maar in de loop van de middag neemt de bewolking toe en kan er wat motregen vallen. Het is vandaag zo'n 11 graden. Morgen het grootste deel van de dag bewolking en af en toe wat regen bij maximaal 12 graden. Erwin Hart, verkeersinformatie. Met een spits die nog niet echt heel erg druk is. 25 files ongeveer op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Een dagelijkse file tussen afrit Veghel en Waardenburg. 14 kilometer, de vertraging is 20 minuten. Een ongeluk gebeurde op de A2 Den Bosch richting Utrecht bij Nieuwegein. De weg is vrij, er staat nog 9 kilometer file. Vanaf afrit Geldermals is de vertraging een kwartier. En 40 minuten extra op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assen-Delft en knooppunt Zaandam. 5 kilometer file door een kapotte auto. Is de rechte rijstrook dicht. Ster. Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij Leaseplanbank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. Leaseplanbank. Alle aandacht voor sparen. Wil je op vakantie? Of op reis? Fox gaat verder. Zowel in Europa als ver daarbuiten. Boek je reis op fox.nl. Expert in rondreizen. Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. Leaseplanbank.nl. Fox gaat verder. Boek je rondreis op fox.nl. Wie wordt de beste allround danser van Nederland? 10 amateurdansers kunnen hun droom verwezenlijken om professioneel danser te worden. Dit is meer dan een wedstrijd. Wie houdt de lange strijd vol en leert zo goed mogelijk alle dansstijlen? Zo, welkom bij Project Dans. Stream nu op NPO Start. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiciëns vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. In een flatgebouw in Dordrecht heeft afgelopen nacht een zeer grote brand gewoed. Zo'n 100 bewoners moesten geëvacueerd worden naar een nabijgelegen hotel. Verslaggever Roel Paul is in Dordrecht. Hoe is het daar nu? Nou, eigenlijk best rustig. Er staan hier nog wat busjes van politie en brandweer. En inmiddels ook een aantal voertuigen van een bedrijf dat de boel moet gaan opruimen. Van de brand zelf is trouwens hier op de begane grond niet heel veel te zien. Op de vloer liggen wat stukjes verkoold hout, maar dat is het wel zo'n beetje. Evengoed was het wel een heftige toestand. Ik sprak net kort even iemand die op de 6e verdieping van dit gebouw woont. Die moest hals over kop het gebouw verlaten. En die was wel enorm geschrokken. Want het ging er behoorlijk ruig aan toe. Dat vertelde mij ook Sean Raubos. Hij is de woordvoerder van de veiligheidsregio hier. Ja, vannacht omstreeks middernacht, iets daarna, is er brand uitgebroken hier in het flatgebouw aan de Maarten en Harpert Strompweg in Dordrecht. Op de 11e verdieping, hè? Klopt, op de 11e etage inderdaad. En eigenlijk werd al vrij snel duidelijk dat om een grote brand ging. Zeer groot. Dus toen is er ook opgeschaald, zoals wij dat noemen. Mm-hmm. Naar een gripstructuur, grip 1. Dat staat voor een gecoördineerde regionale incidentbestrijdingsprocedure. Ja. Hele mond vol. En dat is om eigenlijk letterlijk meer grip op het incident te krijgen. Ja. Die brand was dermate groot dat hij ook is doorgeslagen van de 11e verdieping naar de 12e. Mm-hmm. Uiteindelijk ook naar het dak. En hij is ook uitgeslagen naar de zijkant van het gebouw. De mensen moesten het gebouw uit, neem ik aan? Ja, de brandweer heeft inderdaad het gebouw laten ontruimen. Mensen zijn ook zelf weggegaan op eigen gelegenheid. En daar is natuurlijk ook opvang voor geregeld. En dat was het Van de Valk Hotel hier in Dordrecht, iets verderop. Sommige mensen zijn daar op eigen gelegenheid naartoe gekomen. Maar er zijn ook bussen ingezet om de mensen daar naartoe te vervoeren. De burgemeester is ook ter plaatse geweest op die opvanglocatie om de mensen natuurlijk een hart onder de riem te steken. Ja. De burgervaderrol eigenlijk in te vullen. Ja. En zelf ben ik ook nog die kant op gegaan om de mensen wat van procesinformatie te voorzien. Ja. En waar zijn die mensen nu? Zijn sommigen alweer terug naar huis? Inmiddels zijn de bussen allemaal weer ingezet om de mensen terug naar huis te vervoeren. De woonlagen 0 tot en met 8 mm-hmm. zijn allemaal gewoon bewoonbaar. Dus die mensen zijn ook weer veilig en wel in hun woning te vinden. Die slapen daar nu ook voor zover dat nog nodig is, dat is al bijna de dag. Verder hebben we voor de bovenste 4 verdiepingen, 19, 11 en 12... hebben we geconstateerd dat daar gewoon de leefbaarheid, die is niet mogelijk daar. Nee, hoeveel mensen wonen daar dan, op die bovenste woonlagen? Ja, dat zijn 16 appartementen per woonlaag, dus keer 4. Die mensen die worden opgevangen in de recreatieruimte van hetzelfde gebouw. Mm-hmm. En daar draagt de gemeente, de bevolkingszorg van de gemeente draagt daar zorg voor in samenwerking met het Rode Kruis. Er worden veldbedden voor hen neergezet. Ik lees in de berichten dat het gaat om kwetsbare bewoners. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, dat zijn natuurlijk verschillende doelgroepen die hier wonen. Er zitten ook wel gewone, reguliere huurders tussen. Maar het gaat ook om mensen van het Leger des Heils en instanties genaamd Julius. Eigenlijk kwetsbare groepen. Zo mag je het wel omschrijven. Die wonen hier. Het gekke is natuurlijk dat er gisteravond ook al brand was. Is er een verband tussen het een en het ander? Ja, dat zou je haast wel denken natuurlijk. Het is heel toevallig dat natuurlijk twee keer achter elkaar gebeurt. Gisteren was het een kleinere brand. Die was snel onder controle. En nu, amper 24 uur later, gebeurt het weer. Ja. Dus de brandweer en de hulpdiensten sluiten dan ook opzet niet uit. Brandstichting niet uit. Helemaal zeker weten doen we het natuurlijk niet. Dus de politie heeft wel plaatsdruk gemaakt. En forensisch onderzoek moet ook gaan uitwijzen wat nou echt de oorzaak uiteindelijk is geweest. En daar wordt dan vervolg aan gegeven. Oké, nou, ik zou zeggen, slaap lekker. Want het was een doorwaakte nacht voor u. Dank u wel. En het was Roel Paul in Dordrecht. Het is bijna 7:10. Afgelopen weekend werd bekend dat een drugslab mogelijk de oorzaak is geweest van de explosie in de garagebox in Rotterdam-Zuid. 3 mensen zijn erbij om het leven gekomen. 7 partijen in de Rotterdamse gemeenteraad hebben daar nu vragen over gesteld in het college. Zo ook VVD-raadslid Pascal Lansink. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u wilt weten of er eerder signalen bekend waren over de aanwezigheid van een drugslab of kwekerij aan deze Schammenkamp. Heeft u daar zelf iets over gehoord? Nee, tot op heden hebben wij daar niks over gehoord. Alleen wat wij ook in de krant lazen. En dat is ook de reden waarom wij in de pen zijn geklommen. Omdat wij, toen we hoorden dat er mogelijkwijs een drugslab was, bij ons ook gelijk de vraag rees. Hoe vaak komt dat nou voor in Rotterdam? En dat is ook echt de aanleiding geweest om vragen te stellen aan het college. Want er is echt onduidelijkheid over hoe groot het probleem is in de stad. Ja, dat klopt. Ik heb daar geen actuele cijfers over. Ik weet wel dat we natuurlijk hennepkwekerij nog eens in de zoveel tijd oprollen. Maar van drugslabs, waar ze echt synthetische drugs maken, daar heb ik eigenlijk weinig kennis van. En ik denk echt dat we dat moeten onderzoeken om te voorkomen dat we een Schammenkamp 2 in Rotterdam krijgen. Ja, nu wilt u dat er in de stad controles komen van alle mogelijke locaties van dit soort labs. Maar hoe moet dat in hemelsnaam gecontroleerd worden, denkt u? Ja, ik snap dat dat een grote opgave lijkt. Maar ik denk dat we dat heel risicogebaseerd zouden kunnen doen. En kijk, daar hebben wij al een aantal ideeën voor. Maar dat moeten we vooral dus aan de politie, maar ook aan bouw- en woningtoezicht overlaten. Maar ik zit aan een aantal dingen te denken. Om bijvoorbeeld die garageboxen als eerste te bezoeken, waar we al van weten dat er meldingen op zijn geweest. Ook bij Schammenkamp bleek achteraf dat politie, als ik de krant mag geloven, en dat doe ik graag, dat er al signalen van lucht, van aceton bekend waren. Nou, kijk eens in de dossiers waar we dat al vaker hebben gezien. Maar ook bijvoorbeeld een garagebox waar de eigenaar of huurder geen kenteken of auto op zijn naam heeft staan. Of een bedrijf voert met die garagebox waar nauwelijks of juist veel te veel onverklaarbare inkomsten via komen. Daar zou ik mijn pijlen op richten. Maar nogmaals, ik denk dat dat in samenwerking met politie, met de gemeente Rotterdam, met bouw- en woningtoezicht, dat dat nog veel slimmer kan. Maar ik was niet voornemens om alle garageboxen in Rotterdam te openen, maar heel gericht op daar waar je verwacht dat er mogelijkwijs iets niet aan de haak is. En op welke termijn wilt u dan dat de gemeente gaat controleren? Nou, wat mij betreft is er wel urgentie. En dat voelen ook andere partijen in de gemeenteraad. Ik ben blij met de steun die ik heb gekregen voor mijn schriftelijke vragen. Ik moet het natuurlijk echt aan het college overlaten. Hoe snel zij dat kunnen zijn. Zij gaan over capaciteiten, vooral de burgemeester natuurlijk, als het over politiecapaciteit gaat. Maar wat mij betreft gaan we daar snel op handelen. Want ik denk dat Rotterdam dat ook van ons vraagt. Want zou de gemeente daarbij ook de hulp van omwonenden goed kunnen gebruiken? Zeker. Ja, je ziet het eigenlijk bij het voorval afgelopen week, dat heel veel bewoners al hun vraagtekens hadden. Hè. Maar ik denk ook bijvoorbeeld aan de wijkagent die in onze wijken zijn oren en ogen zijn van de politie. Om ook hen te betrekken, maar ook maatschappelijk werkers, jongerenwerkers die vreemde dingen zien in de stad die ze niet kunnen verklaren, om die ook echt te betrekken bij zo'n risicogebaseerde toetsing. Ja, de politie heeft het natuurlijk erg druk, zeker ook in Rotterdam. Er komen mogelijk meldingen binnen, maar ze kunnen niet alles achterhalen. Ja, aan de andere kant, waar ze heel druk mee zijn, zijn juist drugsgerelateerde zaken. Dus ik denk dat het vooral ook even een tijdelijke verschuiving zal zijn van werkzaamheden. Maar die wel gericht zijn op dezelfde populatie. Namelijk zware criminelen die gewoon in woonwijken, nou, zonder enige terughoudendheid, heel veel Rotterdammers potentieel in gevaar brengen. Dus ik denk dat dat ook wel weer mee zou vallen. Maar dat moeten we zien uit de collegebeantwoording. Dank VVD-raadslid in Rotterdam, Pascal Lansink. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 13 over 7. Met het oog op morgen stond stil bij El Salvador. Daar waren gisteren presidentsverkiezingen. En hoewel nog niet alle stemmen zijn geteld, heeft president Nayib Bukele op X inmiddels de overwinning geclaimd. Hij is populair omdat hij het land waar veel bendes zijn een stuk veiliger heeft gemaakt. Maar er zit ook een keerzijde aan. Voordat Bukele met de politie optrad tegen die bendes, sloot hij deals met de leiders in zwaar bewaakte gevangenissen. Dat vertelde universitair hoofddocent conflictstudies Chris van der Borg. En daar kan je wel deals proberen te maken met de leiders van die bendes door bijvoorbeeld voor te stellen van nou, we gaan de gevangenisomstandigheden wat verbeteren. Er hoorde inderdaad ook bij de deals van die bendes, met die bendes, dat dan de leiders een tijdje de gevangenis uit mochten of er helemaal uit mochten. En een van die grote leiders, Crook, die is vrijgelaten en die is ook nooit weer teruggekomen. En die is een aantal maanden geleden in Mexico opgepakt. Die zit nu in de VS, daar is die in hechtenis gesteld. Ja, en die weet heel veel over die onderhandelingen met Bukele uit die eerste 3 jaar van het presidentschap. En dat zou Bukele nog wel eens problemen op kunnen gaan leveren. Ook neemt Bukele het niet zo nauw met de rechtsstaat. Hij heeft de afgelopen 2 jaar noodtoestand afgekondigd, waarin iedereen opgepakt mag worden die wat te maken heeft met de bendes of waar het erop lijkt. Nou, er zijn 75.000 mensen opgepakt, waaronder ook veel onschuldige mensen. En daar zie je wel een soort handelen waarbij het uitgangspunt is het doel heiligt de middelen. Facebook bestaat 20 jaar. Wat begon als een online smoelenboek voor studenten van Harvard groeide uit tot een van de machtigste techbedrijven ter wereld. Journalist Anu Bradford besprak in Nieuwsuur de andere kant van het sociale netwerk. Facebook kan bijvoorbeeld democratische verkiezingen beïnvloeden. There was a realization among its users that there's a lot at stake with Facebook, that Facebook can actually be at the center of our democratic elections, influencing what messages we see and what we don't see, and potentially providing a platform for election interference by foreign powers, including hostile powers that do want to undermine our democratic systems. Hoogleraar Digitale Media en Samenleving Sanne Kruikenmeijer richt haar blik op de toekomst. Ik denk voor de toekomst dat we ons moeten realiseren dat Facebook, maar ook andere platformen kunnen verdwijnen. Maar het principe van een sociaal medium en ook de algoritmes die daarop zijn en de vrienden die ik heb, dat zal blijven. En ik denk dat het heel goed is dat we nu wetgeving hebben die ook breder is dan alleen bijvoorbeeld Facebook, maar ook gaat over andere platformen. Sociale media blijven een belangrijk onderdeel in ons leven, spelen ook een heel belangrijk onderdeel in ons dagelijks leven. En hoe we daarmee omgaan is denk ik belangrijk, ook op de toekomst gericht. En dat was gisteravond op Radio en TV. In Chili zijn volgens de krant La Tercera inmiddels minstens 112 doden gevallen door bosbranden. Tienduizenden Chilenen in de centrale kustregio's Valparaíso en Viña del Mar moesten volgens de krant La Tercera hun huis uit vanwege inmiddels 165 geregistreerde branden. In het gebied is het ongebruikelijk warm, maar de onderminister van Binnenlandse Zaken zegt dat er voor de komende dagen gunstigere weersomstandigheden worden verwacht. De ochtend in het Chileense gebied zou moeten beginnen met bewolking. In Vlaanderen voert gevangenispersoneel de hele week actie vanwege geweld tegen cipiers. Gisteren ging het nog mis in de gevangenis in Merksplas. Een gedetineerde viel daar 2 medewerkers aan. Sinds gisteravond leggen gevangenissen in Vlaanderen om de beurt 24 uur het werk neer, zegt de vakbond tegen Omroep VRT. We hebben in de gevangenissen momenteel al een actieweek die eigenlijk deze avond om 10 uur start. In andere gevangenissen, er zijn momenteel 7 of 8 inrichtingen die nu al in staking gaan deze week omwille van te veel van agressie naar personeel. En dit is dan weer de druppel die er bovenop komt. Hè? De Vlaamse cipiers eisen onder meer dat er strengere controles op drugs en wapens komen en strengere straffen voor agressie in de gevangenis. In Australië is een belangrijke inheemse leider overleden. Lowitja O'Donoghue stond volgens het Australische Nine News aan het roer bij vele gesprekken en onderhandelingen tussen Aboriginals en de Australische regering. O'Donoghue werd in 1934 op 2-jarige leeftijd weggehaald bij haar moeder. In die tijd werden 100.000 inheemse kinderen in heropvoedingskampen geplaatst om hen, zoals dat werd genoemd, beschaving bij te brengen. Ze werd uiteindelijk de eerste inheemse verpleegkundige in Zuid-Australië, streed voor meer rechten voor Aboriginals en in 1992 was ze de eerste Australische Aboriginal die de VN toesprak. Kortom, een belangrijke mevrouw, Lowitja O'Donoghue, 91 jaar. En de Grammy Awards, het jaarlijkse Amerikaanse muziekgala in Los Angeles, eindigde niet voor iedereen in een feestje. Rapper Killer Mike die won weliswaar 3 Grammys en niet de minste, beste raplied, prestatie en album. Maar daarna werd hij opgepakt door de politie. Daarover schrijft NBC News. En het is ook te zien op een filmpje op sociale media. Als je goed hoort, dan hoor je hem een krachtterm gebruiken. What the fuck, tell us about it. Nou, volgens entertainment site TMZ zou de rapper zijn opgepakt omdat hij op het Grammy Gala ruzie had gehad met een beveiliger. ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Ja, gaat ook niet altijd goed. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht is een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt Del en knooppunt Everdingen 14 kilometer file. 20 minuten vertraging. Er ligt iets op de A27 Breda richting Utrecht. Het geeft in ieder geval 10 minuten vertraging bij Noorderloos. Het is bijna 7:50. En we gaan het hebben over voetbal. In de Eredivisie stonden dit weekend twee toppers op het programma. Zaterdagavond Ajax-PSV en gisteren natuurlijk AZ Feyenoord. Sportcommentator Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Wat viel jou op bij die twee wedstrijden? Nou, Ajax-PSV was best wel een vermakelijke wedstrijd, maar toch ook wel een heel klein beetje de handrem. PSV speelde niet voluit, omdat ze ook wel wat blessures hebben en wat matig in hun wissels zaten. Ajax was al lang blij dat het niet ging verliezen. Was best vermakelijk. 1-1 was een goede afspiegeling. En Henderson, de lang aangeprezen verlosser in Amsterdam, deed het keurig. Ook niet super spectaculair. Mag je ook niet van hem verwachten. Zit niet in zijn spel. Maar het was allemaal wel ruim voldoende. En AZ Feyenoord, ja, dat was een hele snelle goal voor Feyenoord en daarna eigenlijk een stormend AZ, waarvan je zou verwachten, als je de kans ook zag, dat er wel op een gegeven moment eentje in zou gaan. Feyenoord was niet in goede doen, maar hield toch stand. Na rust was het wel weer iets meer in evenwicht en er werd niet gescoord door AZ, ondanks dat ook Bijlo, de keeper van Feyenoord, andermaal het veld moest verlaten. Het is toch wel een sneu voor deze jongen, dat hij steeds voortdurend door blessures achtervolgd wordt. Ja, en de grote vraag, en ook een beetje waar het de afloop over ging, is het nog pech of is het overbelasting of is het iets anders? Wat het is, is het. Maar feit is dat deze keeper voor de zoveelste maal, zeg maar, in zijn nog niet hele lange carrière het veld moest verlaten. En dat wierp wel een beetje een schaduw over die wedstrijd. Dan gaan we het hebben over veldrijden. Daar maar liefst twee Nederlandse wereldkampioenen. Werd het ooit echt spannend daar? Nou ja, het eerlijke antwoord is nee. Het zijn beide, steken ze er zo bovenuit. Op zaterdag Femke van Empel bij de vrouwen, wat een heel Nederlands podium uiteindelijk werd. Maar het hele seizoen waar zij aan de start verscheen en er echt voor ging, was zij eigenlijk niet te houden. En dat was ook nu het geval. En bij de mannen Mathieu van der Poel, ja, dat behoeft nauwelijks nog commentaar. Die rijdt gewoon, die denkt na wanneer die weggaat. Nou, gisteren deed hij na 4 minuten al. Normaal wacht hij nog wel iets langer. En rijdt dan gewoon zijn eigen koers. En het lijkt bijna of je een trainingskoers rijdt. Het is ongelooflijk. Het veldrijden wat wel smal aan het worden is, hoor. En waar Nederland natuurlijk een hele grote rol in speelt. Maar je zou hopen dat het toch weer iets internationaler wordt. Van der Poel zei ook na afloop dat hij overweegt om er eventueel mee te stoppen. Maar goed, het waren wel twee prachtige wereldkampioenen in die modder. Het blijft toch altijd wel een fantastisch gezicht. Dat rennen en hollen met die fiets. Prachtig. Dan nog een Nederlandse wereldkampioen dit weekend. Sharon van Rauwendaal. Zij won goud bij het open waterzwemmen op de 10 kilometer. Is zij nou ook echt de grote favoriet voor de Olympische Spelen in Parijs deze zomer? Ja. Nou, de grote is dan de vraag, maar favoriet is zij zeker, want het is toch wel echt een fenomeen in het water. Ze is al eens Olympisch kampioen geweest, heeft al eens Olympisch zilver, nu haar tweede wereldtitel. Was wel heel spannend, hoor, op die laatste meters. Met 3 gingen ze op die finish af, maar zij lag toch steeds net zo voor, zodat het met dat aantikken wat zo belangrijk is, haalde ze goud. Moest zich nog officieel kwalificeren voor die Spelen. Nou, dat heeft ze ruimschoots gedaan natuurlijk met die wereldtitel. Dus zij gaat als een van de grote favorieten naar Parijs, waarbij het leuk is om te vertellen dat open waterzwemmen in de Seine gaat plaatsvinden. Daar moet hij helemaal schoon voor zijn, die Seine. Zijn ze al heel lang mee bezig. Afgelopen jaar ging een testevenement nog niet door, omdat de riolen overstroomd waren. Maar er wordt hard aan gewerkt. En dan gaan we in zoet water gaan we lange afstand zwemmen. Dat schijnt weer net iets anders te zijn dan in zout water, zeggen de kenners. Maar wees gerust, Sharon van Rauwendaal, of het zout of zoet water is, behoort bij een van de grote favorieten in Parijs. Dankjewel, Tom. Van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1 Journaal. Radio 1 Journaal. Oh, it seemed forever stop today. All the lonely hearts in London caught a plane and flew away. And all the best women are married. All the handsome men are gay. You feel deprived. Yeah. Are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive. When there's no love in town, this new century keeps bringing you down. All the places you have been, trying to find given your life to abuse and to adore? Is it love, it have it stuff, or do you need a bit of rough? Get on your knees. Yeah, turn out the love songs that you hear, 'cause you can't avoid the sentiment that echoes in your ear. Saying love will stop the pain, saying love will kill the fear. Do you believe? Robbie Williams was dat, Supreme. Ster. Lijstjes, we zijn er gek op. Stel nu je favoriete boekenlijst samen en laat anderen zien wat jou inspireert. Ga naar managementboek.nl/lijstje. Managementboek, prettig kennismaken. De nieuwe compacte Volvo EX30 is groot in duurzaamheid, veiligheid en prestaties. Een volledig elektrische SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 staat nu in de showroom. Vanaf €36.795. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Kan jij 8 minuten dansen met de verfrissende energie van één Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de energie van een Kanzi-appel uit Nederland. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Spanje tot Thailand. De Jong Intra vakanties. Vooruitkijken met Delen Private Bank. De nieuwe naam in Nederland voor het beheer van je vermogen. Een private bank met een andere aanpak. Voor als je ondernemer of particulier bent. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Jouw Thailand rondreis. De Jong Intra. Vakanties. Private Bank van het jaar. Winnaar van de Gouden Stier. Delen Private Bank. NPO Radio 1. 19:30, de hoofdpunten van het nieuws. Op Giro 555 is uiteindelijk 128 miljoen euro binnengekomen voor slachtoffers van de zware aardbevingen in Turkije en Syrië. En daarmee is de actie de op twee na grootste Giro 555-actie ooit, meldt de organisatie. Meer dan 50.000 mensen kwamen om het leven door de aardbevingen in februari vorig jaar. In Dordrecht heeft vannacht een flatbrand gewoed. Niemand raakte gewond. Zo'n 100 bewoners werden opgevangen in een hotel in de buurt. Rond 3 uur was de brand onder controle. Nederland heeft voor het eerst hulpgoederen gedropt in Gaza. Het gebeurde in samenwerking met Jordanië. Het waren medische hulpgoederen en voedsel. De spullen werden gedropt in de buurt van het Jordaanse veldziekenhuis in Gaza. In 2035 betalen mensen met een energiezuinig huis waarschijnlijk 3000 euro per jaar voor hun energie. Bij huishoudens zonder verduurzaamd huis ligt dat bedrag naar verwachting 800 euro hoger, blijkt uit onderzoek van energiemaatschappij Essent. En bij de uitreiking van de jaarlijkse Grammy Awards in Los Angeles zijn Billie Eilish en Miley Cyrus in de prijzen gevallen. Eilish kreeg de Grammy voor de titelmuziek van de film Barbie. Miley Cyrus won met haar nummer Flowers. En verder ging zangeres Taylor Swift met 2 Grammys naar huis. Wat voor weer wordt het vandaag en de komende dagen? Ik vraag het aan Marco Verhoef. Marco, goedemorgen. Goedemorgen Simone. Nou ja, in algemene zin hebben we veel bewolking. Hoewel er vandaag wel af en toe een gaatje is voor de zon. En vandaag is ook een overwegend droge dag. En dat is op zich prettig, want de komende dagen wordt het allemaal toch wel een veel nattere boel. Wel veel wind. Het waait matig tot vrij krachtig boven land. En krachtig, af en toe zelfs hardwindkracht 6 tot 7 in de kustprovincies. En we doen het met temperaturen in de dubbele cijfers 10 of 11 graden. Ook morgen zo'n 10, 11 graden, misschien zelfs plaatselijk 12. En dan begint het in de loop van de dag harder te regenen. En dat begint dan een natte periode. Dankjewel, Marco. En dan de ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Ja, met een spit met voornamelijk dagelijkse files die een bescheiden vertraging over het algemeen opleveren. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht iets meer dan gebruikelijk 20 minuten tussen knooppunt Hintham en Waardenburg, 10 kilometer file. De A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Del en Everdingen heeft 13 kilometer file door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. De A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Sliedrecht-West en Houdingsveld-Giessendam 6 kilometer file en 25 minuten vertraging. Op de A27 Gorkum richting Utrecht staat een dagelijks file tussen Lexmond en knooppunt Lunetten van 9 kilometer, 10 minuten vertraging. Ster. Na het succes van Hollands Hoop en Ripperda presenteert Summerbühne deze zomer De Grote Vloed. Een spannende muziektheatervoorstelling op locatie in Groningen over de kracht van water, liefde en opstand. Koop nu je kaarten op summerbühne.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Hart en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut, in de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest? Ja, ze beleggen in een mix van vastgoed in Nederland en Duitsland en hebben jarenlange ervaring. Oh, vertel. Nou, de fondsen van Sinvest investeren in kantoren, gezondheidscentra en supermarkten. Klinkt interessant. Stap deze maand in en ontvang 1 maand extra voorschotdividend. Meer informatie en de voorwaarden vind je op sinvest.nl. Sinvest staat ingeschreven in het register van de AFM. Een onverantwoorde en onnodige gok met de vliegveiligheid. Zo noemen Nederlandse piloten de wens van sommige vliegtuigbouwers en luchtvaartmaatschappijen om in de toekomst te vliegen met een piloot minder in de cockpit. Onder het motto veilige vlucht, 2 piloten in de lucht, gaat de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers actie voeren tegen een in hun ogen gevaarlijke ontwikkeling. Contact met directeur onderwijs bij de opleiding luchtvaart en ruimtevaarttechniek aan de TU Delft, Joris Melkert. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, een gevaarlijke ontwikkeling noemen Nederlandse piloten het. Snapt u hun zorgen? Nee, ik snap hun zorgen echt wel. Aan de ene kant past het wel in een historische ontwikkeling. Ze zijn ooit met 5 personen in de cockpit begonnen. Er zijn er nu nog 2 van over. Dus 1 piloot minder lijkt een volgende logische stap. En dat zal op termijn ook wel gaan gebeuren. Maar ze hebben wel terecht een aantal zorgen. Van hoe zit het met de werkbelastingen? Wat gebeurt er als je een fout maakt? Zit er dan niemand meer naast je die je controleert? Wat gaat er gebeuren als een piloot onwel wordt? En al dat soort zaken, dus die zorgen zijn als je best wel terecht. Maar is het inderdaad gevaarlijk te noemen? Nou, dat zou ik niet zeggen. Maar er lopen nu gewoon onderzoeken van onder andere de Europese luchtvaardigheidsautoriteit om al die aspecten gewoon eens door te nemen. En dan is er wat eenvoudige proeven te gaan doen op de lange afstand, de rustige fase van de vlucht, de kruisvluchten. En dan kun je daarvan leren. Dus dit gaat ook niet zomaar gebeuren. Maar goed, hun zorgen zijn als hun best terecht. Want hoe wordt dat dan getest? Hoe kun je kijken of het inderdaad veilig is met maar één piloot? Nou ja, dat kun je dus doen door op de rustige fase van de vlucht. Dus bijvoorbeeld als je een lange vlucht over de oceaan hebt. Als je gewoon op kruishoogte vliegt, 10, 11, 12 kilometer. Dan gebeurt er eigenlijk heel weinig. Dan zit je misschien wel meer te vechten tegen de slaap dan dat je echt aan het werk bent. En dan kun je dat niet eens testen dan. En dan ga je natuurlijk dat allemaal met instrumenten voorzien. Dan ga je er waarnemers bij zetten, gaat het allemaal goed. En dan kun je dus ervaring opbouwen. Kijk van ja, gaat dat nou wel altijd goed? Is het inderdaad veilig? Of nee, is dat nog niet veilig? Of wat voor nieuwe systeem heb je nodig? Als je kijkt naar huidige vliegtuigen, die zijn gewoon ontworpen voor twee paar ogen, twee paar oren, twee paar handen. En als je zegt, dat moet structureel maar één mens worden. Ja, dan moet het misschien best wel wat heringericht worden in die cockpit. Want wat zou er dan anders moeten gaan in die cockpit als er maar één piloot in zit? Nou, je moet met name die zorgen, zeg maar, hoe zit het met de werkbelasting en de drukke fase van de vlucht? Kan een persoon het dan alleen? Wat gebeurt als er fouten gemaakt worden? Hoe vaak komt dat dan voor? Wat ga je doen als een piloot onwel wordt? Ideeën zijn bijvoorbeeld van, dan zit er dus een veiligheids- en safety pilot zit dan op de grond en die houdt dan een aantal vliegtuigen in de gaten. En die kan dan, als er iets misgaat, en die kijken, is er inderdaad iemand onwel geworden? Moet ik ingrijpen? Kunnen we dat vliegtuig dan gewoon op afstand besturen? De technologie is er allemaal aan zich wel. Maar de vraag is, kun je dat ook bijna 100% veilig laten gebeuren? Nou, zeggen die piloten zeggen dat slechts 10% van alle vluchten volgens plan verlopen. Ze zeggen dus dat ze in 90% van de vluchten inspelen op veranderende omstandigheden. Wat vindt u van dat argument? Nou, dat is als zich een valide argument. Maar de vraag is even, hoeveel van die veranderingen kun je dan doen met automatisering? Nogmaals, vroeger zaten we met 5 personen in de cockpit. Een heleboel van de taken die zijn inmiddels geautomatiseerd. En de vraag is, hoever ga je dan komen? Laten we dat eerst nou maar eens fatsoenlijk onderzoeken. En een heel belangrijk argument wat ze hebben, zegt van de autoriteiten zeggen nu, we doen het als het minstens net zo veilig is. En zij zeggen, tot nu toe zijn al die ontwikkelingen erop gericht geweest om de luchtvaart steeds een beetje veiliger te maken. Mm-hmm. Ik vind dat een heel krachtig argument. Als je dit doet, zorg dan dat de luchtvaart weer een beetje veiliger wordt. Niet net zo veilig blijft, maar weer veiliger wordt. En gaat dat gebeuren? Denkt u dat het inderdaad veiliger wordt als er maar één piloot in die cockpit zit? Nou, dat zal de toekomst moeten uitwijzen. Een fabrikant als Airbus zegt, wij kunnen dat gewoon technisch gezien. Piloten zeggen, we hebben onze twijfels daarbij. Laat onderzoek dan maar uitwijzen wat de waarheid is. En stel, als dit gaat door, hoe lang duurt het dan inderdaad nog voordat mensen het vliegtuig instappen en maar één piloot zien? Nou, dat gaat nog wel heel lang duren. De eerste experimenten zouden gepland zijn voor 2027. En voordat dan echt grootschalig ingevoerd gaat worden, praten we nog over vele jaren. Vele jaren, tientallen jaren, maar waar hebben we het dan over? Nou, dat zullen geen tientallen jaren meer zijn. Maar ik denk echt wel dat we 2030 echt wel ruim gepasseerd zijn voordat het grootschalig ingevoerd zou kunnen worden. Want dan moet dus eerst bewezen zijn dat dat voldoende veilig is. Dank Joris Melkert van de TU in Delft. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Jan van Veen is overleden. Met zijn diepe, warme stem presenteerde hij jarenlang het radioprogramma Candlelight, waar hij gedichten van luisteraars voorlas. Een beetje aarzelend zet ik mijn eerste schreden over de drempel van het nieuwe jaar. Wordt het een herhaling van fouten uit het verleden? Of maak ik het dit keer allemaal waar? Wat houdt de toekomst nog verborgen? Gaat er schuil achter iedere dag? Een stukje geluk. Troost naar de zorgen. Soms een traan. Maar toch ook een lach. Open weg naar verlangens en nieuwe dromen. Hoeveel water moet er in de wijn? Jan van Veen van Candlelight contact nu met de radiopresentator en radiohistoricus Arjan Snijders. Goedemorgen. Goedemorgen. Was je zelf vroeger ook luisteraar van Candlelight? Ja, zeker. Ik ben van 1969, dus ik luisterde als kind in de jaren 70 en als tiener in de jaren 80 naar Radio 3. Hilversum 3 heette het toen nog. En daar zat Jan van Veen elke maandagavond aan het slot. Candlelight, dus ja, op de wekkerradio naar bed met deze gedichten. En hij deed andere dingen ook op de radio, hè, begrijp ik. Nou, hij heeft een hele lange historie. Hij is bijna 60 jaar geleden al begonnen bij de zeezender Radio Veronica. En daar was hij een van de eerste dj's samen met Willem van Kooten. Een hele uitbundige dj overigens toen. In tegenstelling tot hoe we hem nu kennen als gedichtenprevelaar. Maar hij was een hele luide dj die alle intro's wilde volpraten. En dat ook goed kon. Ook de tweede presentator van de top 40. Na Willem van Kooten is hij de tweede die de top 40 is gaan doen. En na hem is Lex Harding daarmee verder gegaan. Dus ja, daar ligt zijn geschiedenis. En eigenlijk uit toeval is het programma waar we nu nog steeds van kennen ontstaan, Candlelight. Omdat hij ingestuurde gedichten bij Veronica is gaan voorlezen. En daar zoveel respons op kreeg dat het uiteindelijk tot een programma is omgevormd. Want zoveel respons, hoeveel luisteraars had hij eigenlijk? Ja, dat verschilt natuurlijk heel erg. De meeste luisteraars heeft hij gehad in de tijd dat hij op Radio 3 zat. Omdat er toen heel lang geen concurrentie was. Dus dan ging het zelfs in de avonduren nog wel om 1 miljoen of 1,5 miljoen. Dat zijn aantallen die nu totaal niet meer te bereiken zijn. Ja, en in die zeezender Veronica-tijd zal het enige honderdduizenden geweest zijn. En hij heeft dat ook nog heel lang op Sky Radio gedaan. Ook ruim 20 jaar, dat is ook aan het eind van de dag geweest. Het enige gepresenteerde programma ooit op Sky Radio overigens. En ook daar trok hij weer honderdduizenden luisteraars. En voor de jonge mensen onder ons, voor de niet-kenners, hoe zou je dit programma willen omschrijven? Nou ja, het is poëzie van de luisteraar. Dat hoeft niet heel erg hoogdravend te zijn. Dus er werd door critici wel eens smaand over gedaan dat het een beetje poëziealbum, poëziealbumachtige gedichtjes waren. Maar die hij dan heel langzaam en gedragen voorlas met Montefani eronder, klassieke muziek om het te benadrukken. Een heel langzaam radioprogramma, alles mag helemaal volledig uitklinken. Dat klassiek mag altijd helemaal aflopen, de intro-tune mag helemaal uitduren. Dus het zou absoluut niet meer passen in het huidige radiolandschap, waar alles binnen een paar seconden actief moet zijn. Dus ja, als je als jonge luisteraar daarnaar wil luisteren, moet je allereerst heel erg geduld oefenen. En de eerste keer moet je waarschijnlijk gniffelen als je zo'n gedicht hoort. Tot je merkt wat de impact is bij luisteraars die het hebben ingestuurd. En hoe blij ze zijn als zoiets is voorgelezen. Want het is vaak gericht aan iemand anders. Een geliefde die ver weg is of die er niet meer is. En in de jaren 70 en 80 en 90 hebben ook heel veel gevangenen die in de gevangenissen zaten dit podium gebruikt om het thuisfront iets toe te sturen. Er waren nog niet heel veel andere middelen om dat te doen dan via de radio. En dus het heeft echt wel een sociale functie gehad ook. Maar in een tijd waarin we natuurlijk geen andere podia hadden om dat soort dingen te uiten. Maar er werd dus soms ook wel eens een beetje smalend over gedaan. Hij werd ook vaak nagedaan, maar hij nam het dus ontzettend serieus omdat het zo'n grote sociale functie had. Ja, helemaal in het begin werd er heus wel gelachen in die studio van Veronica als hij dat aan het lezen was. Tot hij merkte hoe belangrijk luisteraars het vonden. En hij zich realiseerde, ik moet het serieus doen. En ik mag nooit laten merken dat ik ook af en toe moet gniffelen als ik dit lees. Omdat dan mensen blijven insturen en het in hun hart sluiten. Want hij is er nooit mee gestopt, hè? Met het programma. Nee, dat is zo. Kijk, hij heeft veel meer gedaan. Hij was ook een ondernemer. Maar hij merkte op een gegeven moment, dit is mijn unieke ding. Hier herkennen mensen mij aan. En dat is ook zo. Want hij heeft eigenlijk een eigen genre gecreëerd in de radio met dit programma. Je hoeft maar twee van die regels te lezen of alleen maar jij te zeggen. En mensen begrijpen, het gaat om Jan van Veen. Het gaat om Candlelight. Nou ja, zoveel radiomakers kunnen dat niet zeggen. Dus hij heeft vervolgens daar van alles mee gedaan. Hij heeft zelfs een datingsite omheen gezet. Een eigen radiozender online omheen gebouwd. CD's, LP's uitgebracht en kledinglijnen. Ja, kledinglijnen? Candlelight was het merk. Ja, ja. Ja, hij komt uit de textielbranche oorspronkelijk als ondernemer. En hij heeft kousen, geloof ik, ontwikkeld eromheen. Ja. Candlelight kousen. Nou, je hebt hem een aantal jaren geleden uitgebreid geïnterviewd in jouw podcast over de 50 jaar 3FM. Wat vond hij nou eigenlijk zelf van al die gedichten die hij voorlas? Nou ja, ik geloof niet dat hij echt zei dat het slecht of amateuristisch zou zijn. Want hij begrijpt dat het voor mensen ook kwetsbaar is om zoiets te schrijven. En daarom heeft hij ze toch altijd vol passie en vol vuur en overtuiging willen brengen. En dat vind ik eigenlijk ook wel weer mooi. Ook al doorzag hij heus wel wat hij aan het doen was en welk spel hij speelde. Maar hij heeft het naar de buiten toe altijd serieus volgehouden. Hij is zelf vaak ook gepersifleerd natuurlijk. Wat vond hij daarvan? Nou, daar kwam hij wel om lachen. Kijk, André van Duin was een van de eerste die dat geweldig deed. En het is toch ook een fantastische eerbetoon om door Van Duin nagedaan te mogen worden. En weet je, ze praten over je als ze dat doen. Dus dat is alleen maar mooi. Tot slot, wat is zijn betekenis voor de Nederlandse radio? Nou, omdat hij meer heeft gedaan dan alleen Kennelaar, is het echt wel een forse rol geweest. Want hij heeft aan het begin van popradio een belangrijke rol gespeeld als DJ. En als presentator van de Top 40. Het is een vergeten hoofdstuk omdat het zo ver achter ons ligt. Mm. Maar hij heeft toen wel dat radiolandschap mede gevormd. Want het was nog een heel braaf landschap. En hij is als DJ dat toontje echt mede veranderd. En daarna heeft hij laten zien dat hij met één enkel radioprogramma met één eigen bedachte formule toch een hele bekende Nederlander kan worden. Met een radioprogramma, wat in de meeste gevallen niet lukt, want in Nederland word je alleen maar beroemd als je op televisie verschijnt. Nou, dat hoefde hij niet zo nodig. Hij wilde dit op de radio doen en hij heeft dat toch maar voor elkaar gekregen. Dank radiopresentator en radiohistoricus Arjan Snijders bij het overlijden van Jan van Veen van Candlelight. De BBC viert een bijzondere verjaardag. Ja, om over radiohistorie maar door te praten. Vanavond is het om 9:30 Britse tijd, oftewel 10:30 hier, precies 100 jaar geleden, dat bij de Britse omroep voor het eerst deze 6 iconische piepjes te horen waren. Ja, de piepjes, of zoals wij in vaktaal zeggen, de pips, die tellen natuurlijk af naar het nieuwe uur. En BBC Radio 4 die zendt ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan een radiodocumentaire uit over de piepjes. En de belangrijkste vraag is eigenlijk, hebben we ze nog wel nodig? Ja, wij hebben ze niet meer, hè? Nee, wij hebben ze niet meer, maar het is toch gewoon een historisch geluidje. Dus jij zou ze eigenlijk ook wel terug willen? Ik vind het wel geestig, ja. Ja, aan de ene kant wel. Aan de andere kant, als ik het ook weer zo terug hoor, dan denk ik wel, het is echt wel een beetje gedateerd. Vervlogen tijd, hè? Ja. Maar goed, we hebben natuurlijk wel heel veel piepjes in onze tunes. Dat is onze alternatief dan, zullen we zeggen. Zeker. Liefhebbers van spelcomputers en arcadekasten die kunnen in Zoetermeer hun hart ophalen. Na een verhuizing is het Videogame Museum op een nieuwe locatie opengegaan met 4 verdiepingen aan gamehistorie, meldt Omroep West. De directeur is er blij mee, want die houdt zelf ook wel van een game, vertelt hij aan de omroep. Ik hou van de strijd onderling met elkaar. Er is niks mooiers dan tegen iemand een spel spelen en hem dan natuurlijk vernederd in een hoek te zien huilen. Het is gewoon lekker makkelijk, laag instap. Een beetje ontstressen, lekker wat dingen van je afschieten op aliens. Het zijn vooral sadistische spellen, zo te horen. Wat een sadist is dit. In totaal staan er 200 spelcomputers in Zoetermeer waar bezoekers op kunnen gamen bij het Videogame Museum. Piratenmuziek is hot. Nederlandstalige knijters uit de jaren 70 en 80 zijn allesbehalve dood, schrijft RTV Drenthe. Jongeren brullen in de feesttent de teksten van de liedjes van A tot Z mee. Vooral dankzij sociale media waarop al die liedjes weer te vinden zijn. Henk Wijngaard, u weet wel van Met de Vlam in de Pijp en Ik moet nog wat jaren mee. Die weet niet wat hij meemaakt. Ik heb een jongen gekend en die jongen die zei, hey, je gaat viraal op TikTok. En ik wist helemaal niet wat dat was. Ik zei, wat is dat, joh? TikTok. En sindsdien is het een opwaartse spiraal van de ene optreden naar de andere. Ik moet af en toe mijn manager bellen en zeggen, hallo, 5 optredens op een weekend kan ik niet meer aan, hoor. Dan ben ik op TikTok. Kukkelukku! Henk kan er bijna niet bij. En volgend jaar wint hij een Grammy als het zo doorgaat. En jongeren kunnen dus feesten op piratenmuziek. De senioren houden ook nog wel van een feestje. Dat horen we dan weer in Druten. Speciaal voor 50-plussers werd daar gisteren een knallend carnavalsfeest gegeven, vertelt Omroep Gelderland. Leuk carnaval, audio. Ja, Voorheen vierden senioren in Druten carnaval elk in hun eigen verzorgingshuis. Maar zoals je kan horen, gezamenlijk is toch net iets gezelliger. En dat is het. ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Ja, file is ook gezamenlijk op de A16 Breda richting Rotterdam. 11 kilometer tussen Hendrik Ido Ambacht en knooppunt Terbrechtseplein. Dat komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht en de vertraging is 20 minuten. Fraction, too much friction. Het is 8 minuten voor 8. In Oekraïne zijn door de oorlog veel huisdieren achtergelaten. Animal Heroes, dat is een noodhulporganisatie voor dieren, heeft daarom 25 hondenhokken gedoneerd aan een dierenasiel in Lviv. Contact met Esther Kef van Animal Heroes. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent net terug uit Oekraïne. Wat trof u aan bij dat dierenasiel in Lviv? Het is een ontzettende trieste boel. Het is de tweede keer dat we in dat asiel zijn. En ik schrok er echt van wat we zagen. Want er liepen zo'n 500 honden, of 50 honden, waar echt helemaal geen huis voor is. Die liepen rond op een ijsbaan, want het had gevroren. Het was gewoon één grote schaatsbaan. En het enige wat ze nog te eten krijgen is havermoutpap. Omdat er de noodhulp is opgedroogd, de donaties zijn opgedroogd. En de mensen die daar zitten, die zijn gewoon oververmoeid. En doen met liefde wat ze kunnen, maar met kapotte pannen en kapotte hokken. En zoveel honden die daar zitten, omdat ze ook uit het oosten komen van het land waar nog heel erg gevochten wordt, is de situatie gewoon echt schrijnend. Dus we zijn heel erg blij dat we daar de hokken in ontvangst hebben kunnen nemen. Want hoe zijn die honden er dan aan toe? Heel slecht, neem ik aan. Sommigen zijn er heel slecht aan toe, omdat ze getraumatiseerd zijn door wat ze hebben meegemaakt. En ik wilde ze heel graag van dichtbij zien, maar dat mocht niet. Omdat dat te stressvol voor ze zou zijn. En dat is een heel goed teken, vind ik. Want het dierenwelzijn gaat ten alle tijde natuurlijk voor. Mm-hmm. En er zijn heel veel andere honden die er eigenlijk heel dik uitzien. Omdat ze ook geen beweging krijgen en daar de havermoutpap eten. Wat op zich het minst slechte is, wat ze kunnen eten. Maar het is natuurlijk geen goed, voor de langere termijn is dat geen goed dieet voor de dieren. Dus er zijn honden die er echt heel triest bij zitten. Nog steeds wachtend op een baasje die terugkomen. Het is gewoon triest. Wat zie je dan ook veel zieke honden? Ik heb niet veel zieke honden gezien. Er was wel één puppy waar Natalia, de dame die daar voor de dieren zorgt, zij is ook de oprichter van de opvang. Ze wilde eigenlijk dat we meteen weg zouden gaan, want ze moest naar de dierenarts met een pup dat ziek was. En er zijn honden die ook echt medische zorg nodig hebben, wat ook heel lastig is, omdat er natuurlijk geen geld voor is. Dus de meeste asielen hebben ook enorme schulden bij dierenartsen, omdat ze natuurlijk wel de dieren willen verzorgen. En dan beetje bij beetje die rekeningen betalen. Ja, jullie hebben 25 hondenhokken gedoneerd. Waarom is zo'n eigen hok zo essentieel voor zo'n dier? In een land als Oekraïne, waar de winters enorm koud zijn en ze hebben ook periodes van hevige regen gehad, is het belangrijk dat een dier kan schuilen tegen regen, tegen wind, tegen sneeuw en ijs, en dat ze ook een veilige plek hebben. Dus het is belangrijk dat dat elke hond een plekje heeft waar die kan schuilen en waar die zich veilig kan voelen. En het mooie is dat er niet alleen hondenhokken zijn gedoneerd. Er was ook de vorige keer dat we er waren, het water was vervuild van de bron. Er zat allemaal zand in, het was geel. En World Animal Protection heeft een heel mooi project opgezet om daar een hele nieuwe waterbron te installeren met een krachtige pomp erbij en een huisje eromheen. Dus wij mochten 2 dagen geleden die waterpomp openen. Dat was een hele eer. Dus nu hebben de dieren ook mooi drinkwater. En die hokken zijn daar gebouwd ook, hè? Ja, we hebben ze lokaal laten bouwen, omdat het natuurlijk veel efficiënter is. We kunnen het ook in Nederland laten bouwen, maar dan heb je transportkosten. Dus we hebben een lokaal bedrijf gevonden dat die hokken heeft gebouwd. En dit was het pilotproject. En we willen 250 hokken gaan bouwen. Want we hebben nu al aanvragen gehad van andere asielen van, oh, wij willen die ook. Dus we hopen dat heel Nederland gaat steunen, gaat doneren op animalheroes.nl, zodat wij nog meer hondenhokken kunnen gaan bouwen. Dank, Esther Keff van Animal Heroes. Radio 1 Podcast. De stemming van Vullings en van der Wulp. Zijn de vier onderhandelende partijen op zoek naar een breuk? De podcast over actuele politieke kwesties. Uiteindelijk wordt dat toch de vraag. Omzicht, ga je met Wilders in zee? Dat is eigenlijk de kernvraag van de komende week, ja. Ga naar je favoriete podcast-app en luister De stemming van Vullings en van der Wulp. Ze hadden weer een clinic-clown ingehuurd. Mark Rutte. Ja. Ja, jij noemt hem altijd clinic-clown. Wat was de reden daarvan ook weer? Nou, dat als hij langs is gekomen, dan zie je de toekomst heel positief. Ben je eventjes vrolijk? Maar de problemen zijn nog steeds niet opgelost. De podcast van NOS en AfroTros voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speelbewust. Toneelgroep Maastricht presenteert 12 topacteurs in het vlijmscherpe familiedrama Augustus Oklahoma. Met onder andere Wendel Jaspers, Ariane Schluter, Anneke Blok en Porgy Fransen. Boek nu op augustusoklahoma.nl. Bij de Nederlandse Kluis weten we dat iedereen dierbare spullen heeft met een bijzonder verhaal, een emotie of herinnering. Ook u heeft dierbare spullen. Of het nu gaat om een geërfd sieraad, een harde schijf of dat bijzondere horloge. Uw dierbare spullen verdienen de veiligste plek. Bescherm ze in uw persoonlijke kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Hier volgt een bericht voor alle reizigers. Vliegtuigfabrikanten willen om te bezuinigen één van de twee piloten in de cockpit vervangen door nog onbewezen technologie. Piloten vinden dat je geen enkel risico mag nemen als het gaat om uw veiligheid. Vindt u dat ook? Teken dan nu de petitie op ikwilveiligvliegen.nl. Uw dierbare spullen verdienen de veiligste plek. Huur een kluis op denederlandsekluis.nl. Veilige vlucht, twee piloten in de lucht. Ikwilveiligvliegen.nl. NPO Radio 1. 8 uur. Simone Wijmans. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Reders vragen aan Defensie om meer bescherming van de schepen in de Rode Zee. En de eindstand van de Giro 555-actie voor Turkije en Syrië is bekendgemaakt. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Op Giro 555 is uiteindelijk 128 miljoen euro binnengekomen voor de slachtoffers van de zware aardbevingen in Turkije en Syrië vorig jaar. En daarmee is de actie de op twee na grootste 555-actie ooit, meldt de organisatie. Het geld werd onder meer besteed aan voedselpakketten en medicijnen. De hulp bereikte tenminste 5,5 miljoen mensen, zegt Giro 555. Meer dan 50.000 mensen kwamen om het leven door de aardbevingen. Amerika heeft vanmorgen opnieuw Houthi-doelen in Jemen bestookt. Volgens de regionale legerleiding zijn 5 raketten uitgeschakeld die op het punt stonden te worden afgevuurd op schepen in de Rode Zee. De Houthis bestoken de internationale scheepvaart daar al maanden, naar eigen zeggen om de Palestijnse zaak te steunen. Dit weekend voerde de VS ook al verschillende vergeldingsacties uit voor een droneaanval waarbij vorige week 3 Amerikanen omkwamen. In een flatgebouw in Dordrecht heeft afgelopen nacht een grote brand geboet. Die ontstond op de 11e etage en sloeg over naar de 12e verdieping en het dak. Er raakte niemand gewond, wel moesten 5 mensen worden onderzocht omdat ze rook hadden ingeademd. Zeker 75 bewoners werden opgevangen in een hotel in de buurt. Rond 3 uur vannacht was de brand onder controle. Rond 5 uur konden de meeste bewoners weer naar huis van de onderste 8 etages. De verdiepingen daarboven zijn onbewoonbaar verklaard. Over de oorzaak van de flatbrand in Dordrecht is nog niets bekend. De politie heeft een man van 23 uit Epe opgepakt vanwege een fatale aanrijding in die gemeente. Daarbij kwam zaterdagavond laat een meisje van 14 om het leven. Zij fietste samen met een jongen en overleed ter plekke. De politie was na het ongeluk op zoek naar de eigenaar van een lichtkleurige Volkswagen Polo. Die is gevonden en in beslag genomen. De burgemeester van Epe zei dat het ongeluk als een schokgolf door het dorp gaat. Het Metropoolorkest en het Radio Philharmonisch Orkest zijn vannacht niet in de prijzen gevallen bij de jaarlijkse Grammy Awards in Los Angeles. Het Metropool was genomineerd in een categorie voor jazzmuziek. Het Radio Philharmonisch Orkest in de categorie klassiek. Billie Eilish, Miley Cyrus en Taylor Swift zijn dit jaar de grote winnaars geworden van de Amerikaanse muziekprijzen. Het weer: aan de kust staat een stevige wind. De zon breekt vandaag af en toe door, maar in de loop van de middag neemt de bewolking toe en kan er wat motregen vallen bij ongeveer 11 graden. Morgen het grootste deel van de dag bewolkt en af en toe regen en dan maximaal 12 graden. ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Het is een heel normale maandagochtendspits. Een

Omdat de risico's simpelweg op dit moment te groot zijn. Kijk, wij willen heel graag concurrerend kunnen varen, maar niet ten koste van alles. De veiligheid van onze schepen, maar met name van onze bemanningen, ja, dat staat toch altijd bij ons voorop. En dat is precies ook de reden dat wij die brief aan minister Ollegren hebben gestuurd. Zo van, op het moment dat de paraplu, noem ik het telkens maar, over het Rode Zeegebied, waarbij raketten uit de lucht worden gehaald, nog verder wordt verstevigd, dan willen wij daar ook gelijk aan onze concurrenten weer kunnen varen met beveiliging aan boord. Maar in hoeverre zijn dit soort teams nou echt een oplossing? Die Houthi-rebellen kunnen nog steeds aanvallen. En dan blijft het nog steeds onveilig. Ja, je hebt enerzijds dus de missie Prosperity Guardian, die moet beschermen tegen, of een Europese missie daarnaast, die moet beschermen tegen aanvallen vanuit de lucht. Tegelijkertijd zien we dat een van de tactieken ook de aanvallen is van schepen via zogenaamde skiffs, dus bootjes op zee, die op die manier de schepen proberen te enteren, net zoals bij piraten. En dat is waar beveiliging aan boord van de schepen zeker tegen kan helpen. En heeft u al een reactie ontvangen van de minister? Nee, nog niet. Ik heb begrepen dat het een kabinetsreactie gaat worden en dat ze met elkaar daarover zitten te broeden. Er zijn wel wat aanvullende vragen vanuit verschillende departementen gesteld, dus wij wachten even af. En welke vragen zijn dan gesteld nog aan u? Nou, wat verduidelijkende vragen. Kijk, wij zitten waarschijnlijk toch een beetje met een tunnelvisie vanuit de reders. In die zin dat wij het heel erg logisch vinden wanneer we spreken over de beveiliging aan boord en hoe dat zit met private beveiliging en marineteams. Maar dat is niet voor alle departementen even helder. Dus die vragen hebben wij met heel veel liefde beantwoord. En wachten nu een reactie vanuit het kabinet af. Dank. Annette Koster van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders. De fabriek van Gemoers in Dordrecht betaalde volgens Follow the Money de afgelopen jaren geen winstbelasting in Nederland. De winst van Gemoers werd verschoven naar Zwitserland. Volgens experts niet per se illegaal, maar ook niet bepaald moreel, schrijft Follow the Money. De Nederlandse vestiging liet producten die hier worden gemaakt verkopen door Gemoers Zwitserland. Zo hoeft het bedrijf hier geen belasting te betalen. De politie heeft niet genoeg tijd om te controleren op wapens. In het AD trekken politiebonden aan de bel. Aanleiding de dubbele moord in Wijtenveen in Drenthe. De verdachte had een wapenvergunning, terwijl er meerdere keren aangifte was gedaan tegen hem. Na een demissionair minister Jessegus vragen de bonden of het toezicht op wapenvergunningen niet elders kan worden ondergebracht, bijvoorbeeld bij Defensie. In Vlaanderen voert gevangenispersoneel de hele week actie vanwege geweld tegen cipiers. Gisteren ging het nog mis in een gevangenis in Merksplas. Een gedetineerde viel daar twee medewerkers aan. De gevangenissen leggen om de beurt 24 uur het werk neer, zegt de vakbond tegen Omroep VRT. We hebben in de gevangenissen momenteel al een actieweek die eigenlijk deze avond om 10 uur start. In andere gevangenissen, er zijn momenteel 7 of 8 inrichtingen die nu al in staking gaan deze week omwille van te veel van agressie naar personeel. En dit is dan weer de druppel die er bovenop komt. Hè. De cipiers eisen onder meer strengere straffen voor agressie in de gevangenis. In Chili is het dodental door bosbranden opgelopen tot 112. Tienduizenden Chilenen in de centrale kustregio's Valparaíso en Viña del Mar moesten volgens de krant La Tercera hun huis uit vanwege inmiddels 165 geregistreerde branden. In het gebied is het ongebruikelijk warm, waardoor er meer bosbranden zijn ontstaan. En het AI Film Museum in Amsterdam heeft het sponsorcontract met KLM opgezegd, dat weet NRC. De directeur vindt dat de sponsoring niet langer past bij het duurzaamheidsbeleid van het museum. Klimaatactiegroepen noemen dit fantastisch nieuws. In september demonstreren zij nog bij het museum vanwege deze sponsoring. ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart, hoe staat het ervoor? Ja, het staat erachter. Dat is een file. Auto's staan achter elkaar op de A44 Den Haag richting Amsterdam tussen Warmond en Knoopend Burgerveen. 8 kilometer file. Er is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is 40 minuten. Het is 16 minuten over 8. In een flatgebouw in Dordrecht heeft afgelopen nacht een zeer grote brand gewoed. Volgens de veiligheidsregio is het vuur mogelijk aangestoken. Zo'n 100 bewoners moesten worden geëvacueerd. Een van hen is Fabienne. Het was een enerverende nacht voor haar, vertelt ze tegen verslaggever Roel Pauw. Het is chaos geweest. Eerst dachten wij van ik, mijn vriend, bij een goede vriendin van mij in de flat op de 10e etage. Gezellig film te kijken. En vervolgens horen wij een brandalarm. Wij kijken, zien niemand. We dachten, nou, even vragen. Moeten we naar buiten? En op een gegeven moment was er dus daadwerkelijk brand, zagen we rookontwikkeling. Hebben bij heel veel mensen aangeklopt, aangebeld van je moet naar buiten, want de rook wordt dikker in de gangen. Nou, toen zijn we met z'n allen zeg maar wel naar 9 gegaan. Op 8 zijn hun gestopt en ik ben doorgegaan naar 7, want daar woon ik zelf. Daar ken ik iedereen ook. Mm-hmm. Dus dan dacht ik van, dan kan ik tenminste gezichten herkennen van kijken of iedereen veilig buiten is die op mijn etage woont. Dat ik zeker weet dat iedereen naar buiten gaat. En dat heb ik gedaan. Toen op een gegeven moment werd de rook daar ook zo dik. Toen op een gegeven moment heb ik iedereen gezegd, je moet nu naar buiten. Die andere etage werden al gedaan door BHV'ers. Mm-hmm. Ben ik niet meer geweest, ben naar buiten gegaan, ben ik mijn vriend kwijtgeraakt, zag ik hem buiten weer. En met mijn vriendin ging het niet zo goed, dus die heb ik ook zeg maar geholpen naar de ambulance te gaan. En dat schrik je toch wel, want eerst zie je niet echt waar het, zeg maar, hoe heftig het is. En dan sta je buiten en dan zie je gewoon blauw-groene vlammen bijna het pand uitkomen. En dan denk je toch van, ja, daar word ik niet zo gelukkig van. En dan maar hopen, zeg maar, dat je spullen niet kapot zijn of dat je geen schade hebt of geen lekkage. Want eerder dat dat hersteld is bij iedereen, ja, moet je toch een andere plek vinden, ja. En de meeste mensen die hier wonen hebben niet echt snel een andere plek om te gaan. Want daarom zitten de meeste mensen hier. Mm. Dus ja, is toch wel even dat ik hoop dat degene die dit, weet je wel, gedaan heeft, gaat nadenken en gaat beseffen van dat dit gewoon geen grapje is voor de mensen. Want heel veel mensen die hebben gewoon geen andere plek om naartoe te gaan. Want jij gaat ervan uit dat dit is aangestoken? Ja, daar ga ik wel van uit. Want het lijkt me sterk op een etage wat helemaal af is gesloten, zeg maar, door Woonbron zelf, laat ik het zo zeggen, waar je al niet mocht komen omdat er al eerder in het jaar, zeg maar 2023, al brand is gesticht. Is die hele afdeling aan die kant afgesloten. Dus ik denk dat het daadwerkelijk echt met opzet wel aangestoken is, omdat je daar niet zomaar kan komen. En heb je dan ook een idee wie dat gedaan zou kunnen hebben? Nou, ik heb daar geen idee van. Ik zou het ook niet willen weten, want als ik erachter kom, dan ja, word ik gewoon heel boos op diegene. En dan ga ik me echt afvragen, wat is nou je doel, wat is nou je probleem? Mensen zijn in gevaar geweest. Ja, dan hoor je toch mensen angstkreten uitschreeuwen van ik moet naar buiten, help, weet je. Ja. En je hebt hier mensen met kinderen, dan denk ik toch van ja. Ja. Maakt je toch wel verdrietig, zeg maar. Ja. Want ik vind het gewoon triest dat iemand zoiets doet. En dat zei Fabienne, bewoonster van het flatgebouw in Dordrecht, waar afgelopen nacht dus die grote brand heeft gewoed. We gaan naar Indonesië. Dat land kiest over ruim een week een nieuwe president. Ook hier in Nederland mogen duizenden Indonesiërs stemmen op een van de 3 kandidaten. Gisteren was het laatste tv-debat. Aanhangers van de partij PDIP waren bijeen in een Indonesisch restaurant in Amsterdam om dat debat te volgen. En ook verslaggever Josephine Trehi ging kijken. Ja, dit is livestream van het Indonesië. In een zaaltje achterin het restaurant is een groot scherm opgehangen. 50 mensen zijn op de bijeenkomst afgekomen. Er wordt allemaal lekker gegeten en gedronken aan tafeltjes, maar ook heel aandachtig geluisterd. We zijn een politieke democratie vanuit Indonesië, PDI Perjuangan. Dat is onze partij. Nuki organiseert de middag hier. Zo'n al 20 jaar in Nederland. Ja. En wie is dat die we nu zien op het scherm? Ja, dat is voor onze kandidaat. Dat is Ganjar Pranowo. Oh ja, ja, hij heeft ook een baseballjack aan? Ja. Ja, ze zijn helemaal trots op. Dus we zijn allemaal steunen voor hem. Ik ga even naast een van de aanwezigen zitten. Goedemiddag. Goedemiddag. En waarom bent u hier? Omdat ik steun mijn aanstaande president, Ganjar Pranowo, natuurlijk. En maakt hij een beetje kans? Ja, hij is populair omdat hij zal veranderingen maken, die systeem. De huidige president, die proberen weer terug naar de oude stijl. Luki komt er ook nog eventjes bij staan. Want de zoon van de president is nu mee aan het verkiezingen. Dus dat heel veel mensen ziet, dat is geen neutralisme meer. Want Jokowi is nu de huidige president, maar hij heeft 2 termijnen erop zitten, dus hij moet stoppen. En hij heeft nu zijn zoon min of meer voorgedragen bij een andere presidentskandidaat. Ja. Ja. Zelfs de wet verandert, hè? Zodat wet veranderen, dat klopt, op jongere leeftijd mee kan doen. Ja, dat klopt. Dat is niet logisch. Ik woon in een liberaal land hier in Nederland. Die mensen geven mij een soort vrijheid om te denken. Die nepotisme in Indonesië, dat is heel verkeerd. Maak je gewoon gerust daarom? Natuurlijk. Natuurlijk. En dit is interessant voor mensen die uiteindelijk. Oh, daar is jullie weer. Ja. Bescherming van onze democratie, bescherming. Zegt u? Ja.

Vanwege hun hoger gewicht vinden ze ze ook gevaarlijk voor voetgangers. Dus dat is een dubbele reden. Mm-hmm. Het gaat om auto's met een verbrandingsmotor, maar ook plug-in hybrides zwaarder dan 1,6 ton. En ook voor elektrische auto's zwaarder dan 2 ton. Nou, de Amsterdamse verkeerswethouder Melanie van der Horst die zei vorig jaar al met interesse naar dit soort plannen te kijken. Concrete plannen had ze toen nog niet, maar ze gingen onderzoeken of dit in Amsterdam ook zou kunnen. Dat zijn ze in juli. Zij zei de openbare ruimte is schaars en het is geen gek idee om een grotere bijdrage te vragen aan auto's die ook meer ruimte in beslag nemen. Vandaar dat wij er vandaag over gaan praten. SUV's moeten in de steden meer parkeergeld gaan betalen. Vindt u dat een goed idee? En zo ja, gaat het ook werken? Ik bedoel, gaan mensen dan ook echt minder parkeren in de steden of niet? Of zegt u nee, dat is wel een beetje automobilistje pesten, want ze betalen al meer belasting voor zo'n grotere en zwaardere auto. Ik zou natuurlijk heel graag mensen spreken die een SUV rijden. Wat zou het nou voor u betekenen als u zoveel zou moeten betalen? Zou u hem dan thuis laten? Want in Parijs €225 voor 6 uur parkeren, begrijp ik. Ja, het is 18 euro per uur. Het ligt een beetje aan dat. Het wordt steeds duurder per uur. Ja, het wordt steeds duurder per uur, ja. Het kan echt oplopen, zo'n dagje shoppen in Parijs. Wat zou het voor u betekenen als dit hier in de steden ook zou gaan gelden? Praat mee en bel ons 0800 1101. Ster. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. Direct geld besparen? Laat dan nu je dak isoleren met PIF-isolatie door een PIF Pro. Kijk op zogepift.nl. Zo, dat is ontspannen. Oh, ik vind het zo ontspannen. Ik draai me nog een keertje om. Ja, lekker. Zo'n social dealtje pakken. Wil je een nachtje prima pitten voor een prikkie? Voor de beste overnachtingdeals en meer, check je socialdeal.nl. Nu isoleren. Zogepift.nl. Erop uit in de voorjaarsvakantie. Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. NPO Radio 1. Het is 8:30, de hoofdpunten. Nederlandse reders willen beter worden beschermd tegen de Houthi-aanvallen in de Rode Zee. In een brief aan het ministerie van Defensie vragen ze onder meer om de mogelijkheid om beveiliging aan boord te hebben. Amerika heeft vanmorgen opnieuw Houthi-doelen in Jemen bestookt. Volgens de regionale legerleiding zijn 5 raketten uitgeschakeld die op het punt stonden te worden afgevuurd op schepen in de Rode Zee. Op Giro 555 is uiteindelijk 128 miljoen euro binnengekomen voor de slachtoffers van de zware aardbevingen in Turkije en Syrië vorig jaar. Daarmee is de actie de op 2 na grootste 555-actie ooit, meldt de organisatie. Het geld werd onder meer besteed aan voedselpakketten en medicijnen. In een flat in Dordrecht heeft vannacht een zeer grote brand gewoed. Niemand raakte gewond. 5 mensen werden wel nagekeken na het inademen van rook. Zaterdagavond was er ook al een brand in dezelfde flat. Een aantal etages is door de brand onbewoonbaar verklaard. Bewoners zijn opgevangen. En in China is een Australische schrijver veroordeeld tot een voorwaardelijke doodstraf. Een voormalig Chinees diplomaat die in 2002 Australisch staatsburger werd. Hij hield een weblog bij en schreef onder meer kritisch over de Chinese mensenrechten. En in 2035 betalen mensen met een energiezuinig huis waarschijnlijk gemiddeld €3.000 per jaar voor hun energie. Bij huishoudens zonder verduurzaamd huis ligt dat bedrag naar verwachting €800 hoger, meldt energiemaatschappij Essent. Wat voor weer wordt het vandaag? Weerplaza, Marco Verhoef. Ja, we hebben te maken met wolkenvelden, maar er is ook wel af en toe ruimte voor een klein beetje zon in de loop van de dag. Niet te veel, maar in ieder geval wel af en toe wat vriendelijkere momenten. Het blijft ook meest droog op de meeste plaatsen. De wind waait wel stevig door. Over land is die matig en aan de kust krachtig. Af en toe zelfs hard, windkracht 6 tot 7. En daarbij is het ook vrij zacht. Temperaturen komen boven de 10 graden uit. Net hoor, 10 tot 11 graden. Maar in ieder geval is het dus zacht voor de tijd van het jaar. En de rest van de week? Ja, er gaat meer neerslag komen. Morgen in de loop van de dag, eigenlijk vanavond, vannacht al af en toe een klein beetje motregen. En morgen ook in het binnenland af en toe wat motregen. In de loop van de middag gaat het van het noorden uit dan harder regenen. Het duurt een eindje in de avond of misschien wel tot laat in de avond voordat die neerslag ook het zuiden bereikt. En dat sleept dan een beetje over het land. Kan er echt een behoorlijke plons water vallen tot en met woensdagavond. Maar woensdag in de ochtend begint het in het noorden al wel weer op te klaren. En dan stroomt daar koudere lucht binnen. Morgen wordt het 11 of 12 graden. En woensdag doen we het met een graad of 7. Dus dan gaan we wel een stapje terug. Maar donderdag keert dan langzaam maar zeker de warme lucht weer terug. Dat gaat niet helemaal zonder slag of stoot. Misschien dat er in het uiterste noorden wat natte sneeuw valt. Verder is het regen en dan gaat het kwik weer richting de 10 graden. Van weer naar verkeer, Erwin de Hart. De spits die lost al een beetje op. Er staan nu 70 files, we hadden er 100. Op de A2 Utrecht richting Amsterdam. 10 kilometer file tussen Breukelen en Knoopend Holendrecht. 20 minuten vertraging. Er zijn 2 rijstroken door een ongeluk dicht. Op de A16 Breda-Rotterdam heeft bij Knoopend Terbrechtseplein een busje de vangrail kapot gereden. Zodanig dat die helemaal vervangen moet worden. En daarom blijven 2 rijstroken heel lang nog dicht. Tussen Hendrikido Ambacht en Knoopend Terbrechtseplein geeft het 40 minuten vertraging. Net zoveel op de A44 Den Haag richting Amsterdam tussen Warmond en knooppunt Burgerveen door een ongeluk met 3 auto's, maar daar is de weg weer vrij. A73 Maasbracht Nijmegen, een kwartier vertraging tussen Bezel en Blerik, ook daar is de weg weer vrij. Ster. Vanavond eten wij uitgekookt met heerlijke verse groenten, gekruide aardappels uit de oven en gebakken kabeljauw met een romige witte wijnsaus. Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Ontdek het zelf en bekijk het menu op uitgekookt.nl. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Download de brochure en lees alles over de zekerheden van Bridgefund. Door een grote brand in de nacht van zaterdag op zondag in Vroomshoop in Overijssel is een grote hoeveelheid asbest vrijgekomen. En dat heeft gevolgen voor de inwoners van het dorp. De asbest is onder meer in 500 tuinen terechtgekomen. En vandaag zijn een basisschool en speeltuinen afgesloten. Burgemeester van Vroomshoop is Hans Broekhuizen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, welke gevolgen heeft dat nog meer voor de inwoners van uw dorp? Nou, vooral ook heel veel praktische problemen. Mensen maken zich natuurlijk zorgen. Asbest heeft geen goede naam. En daarom willen we dat ook opruimen. Maar dat gaat wel enige weken duren. En die asbest ligt dus wel in de straten. Ja, geen treinen ook, begrijp ik? Nee, de treinverkeer is door ProRail eruit gehaald. Want ProRail gaat zelf ook opruimen. En Arriva die heeft de verbinding daar en die zet bussen in. Ik zei net al, de basisschool is gesloten. Hoe zit het met de toets voor de kinderen in groep 8? Dat weet ik niet. Dat is voor de school zelf. Ik weet wel dat ze vandaag digitaal les hebben. Dus de school biedt wel les aan. En voor de komende dagen moeten we nog in overleg, want waarschijnlijk kunnen we niet in 1 dag het schoolplein helemaal asbestvrij krijgen. Want hoe giftig is asbest als het op deze manier vrijkomt via zo'n brand? Ja, dat is wel de meest vervelende manier van asbest. Want dat verbrandt op hoge temperatuur en dan zijn het wat kleine stukjes. En grote platen en dergelijke zijn minder schadelijk. Asbest in zijn algemeenheid, als je er niet aankomt, is er ook niet zo heel veel aan de hand. Dus ons advies blijft ook, ga zelf niet opruimen of bezemen. Laat het liggen en laat het door een gespecialiseerd bedrijf opruimen die wij samen met de eigenaar van het pand zullen inhuren. En die zullen dat ook opruimen met gebruikmaking van beschermende kleding, zoals altijd asbest wordt opgeruimd. Want zijn de zorgen groot in uw dorp? Heeft u veel reacties ontvangen? Ja, het zijn meer zorgen van, wat moet ik nou precies? Kan ik de hond wel uitlaten? Hoe moet ik het zelf gaan opruimen? Wat gebeurt er precies? Want asbest heeft gewoon geen goede naam en terecht. Dus iedereen wil daar voorzichtig mee omgaan. Maar met algemene regels in acht nemen is het risico heel klein. Want ook auto's krijgen een speciale behandeling. Ja, want er lag heel veel asbest op de auto's. En mensen willen natuurlijk met de auto ergens naartoe. En om dat te voorkomen dat asbest dus op een grotere schaal verspreid werd, hebben we een aantal autowaspunten in het leven geroepen. Zodat de auto's werden schoongespoeld voordat ze de wijk uitkonden. Enig idee hoe lang dit schoonmaakwerk gaat duren?

Nou ja, goed. Wat we natuurlijk afgelopen jaar zagen is dat de energierekening echt wel historisch hoog was. En dat dat ook aanleiding is geweest om allerlei noodmaatregelen in het leven te roepen. Waaronder het tijdelijk noodfonds voor energie. Wat wij constateren is dat die energierekening ook in 2035 zo hoog zal zijn. Dus dat, ik kan me voorstellen dat dat de vraag oproept dat noodmaatregelen dan nog steeds nodig zijn. Mm-hmm. Of dat je dan een vraagteken gaat stellen bij beleidsmaatregelen die de energierekening doen stijgen voor mensen. Dus het is een politieke vraag natuurlijk, maar wij kunnen ons dat goed voorstellen. Dus u snapt dat het wellicht een permanent noodfonds zou moeten zijn. Althans, als ik de mevrouw van Essent hoor. Ik snap dat ze daarvoor pleit, ja. Essent roept ook een nieuw kabinet op om niet te veel te morrelen aan subsidies voor isolatie en warmtepompen. Als dit soort subsidies zouden verdwijnen, wat voor effect zou dat dan hebben? Als die subsidies zouden verdwijnen, zouden de investeringen in al die duurzame maatregelen onaantrekkelijker worden voor mensen. Dus het zou moeilijker worden, je hebt dan meer eigen geld nodig. En dat zou tot gevolg hebben dat mensen dat zelf op moeten hoesten, zeg maar. Terwijl ze dat niet altijd kunnen. Dus daarmee zouden duurzame maatregelen voor minder mensen bereikbaar worden. Dat zei Rob Geldhof van Berenschot. Michael van Gerwen is er niet in geslaagd zijn tweede dartstitel van het jaar te winnen. Van Gerwen won vorige maand nog wel de Dutch Darts Masters in Den Bosch. Gisteravond was de Brit Stephen Bunting te sterk. In de finale van de Masters Series in het Engelse Milton Keynes werd het 11-7 voor Bunting. Horen we op het kanaal van de organisatie PDC Darts. 56 between him and the major trophy. Tops. There it is! Stephen Bunting is a champion at last. Eindelijk is Stephen Bunting een kampioen, zegt de commentator, want hij won hiermee zijn eerste internationale dartstitel. De schaatsters Femke Kok en Joy Beune hebben bij de wereldbekerwedstrijden in Canada en Quebec beiden goud gewonnen. Kok won de 500 meter, Beune werd eerst op de 1500 meter. En Beune evenaarde daarmee ook het baanrecord in Quebec. Ja, het voelt heel lekker en ik voel me heel machtig. Dus en er zit zeker nog wel meer in. Ik merk het gewoon, vorige week was best wel pittig weekend. En nu met reizen, dan, ja, iedereen heeft er natuurlijk mee te maken. Alleen, is het toch wel zwaarder dan ik had gedacht. Ja, we kunnen wel concluderen dat Kok en Beune klaar lijken voor de WK-afstanden over een kleine twee weken. Ook in Canada, maar dan in Calgary. De kans is groot dat de 20-jarige PSV-aanvaller Johan Bakayoko volgend seizoen niet meer in Eindhoven speelt. De Belgische vleugelaanvaller presteert dit seizoen zo goed dat waarschijnlijk veel clubs in het buitenland geïnteresseerd zijn, zei technisch directeur Ernest Stewart gisteravond bij Studio Voetbal. Wat hij eigenlijk op zo'n leeftijd doet, is echt geweldig. Dit is gewoon een jonge jongen die gewoon in de eerste helft van het seizoen heeft hij gewoon 30 topwedstrijden weggestouwd in zijn eentje. Tussen Champions League en de competitie en beker. En dan nog eens voor het nationaal elftal. Ja, ik vind het bijzonder knap. Ja, de aanvaller heeft dit seizoen 4 keer gescoord. 8 assists achter zijn naam. Hoeveel Bakayoko moet gaan kosten, dat is niet bekend. We begonnen met darten in Engeland bij dit sportblokje en we eindigen met darten in Drenthe. Duizenden darters deden daar dit weekend mee aan de Dutch Open Darts in Assen. Tussen alle volwassenen was ook de pas 14-jarige Sam Sijbrands uit Heinkenszand in Zeeland. De tiener wordt gezien als groot talent en pakt de sport ook bloedserieus aan, vertelt hij aan Hart van Nederland. Ik train zelf ongeveer 2 uur per dag. En talent heb je natuurlijk ook nodig, maar trainen is belangrijk. Wat zou je echt je ultieme droom? Ja, 2K natuurlijk. Iedereen wil dat. ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Het aantal files neemt af. Er is er eentje bijgekomen op de A16 Breda-Rotterdam. Een vangrail is helemaal kapot gereden door een busje. En daarom staat 12 kilometer file tussen Hendrikido, Ambacht en Knopendebrechtseplein. De spoedreparatie gaat nog wel even duren. 2 rijstroken blijven dicht en de vertraging is 3 kwartier. Never enough, not the

Daarmee is de actie de op twee na grootste 555-actie ooit, meldt de organisatie. Het geld werd onder meer besteed aan voedselpakketten en medicijnen. De hulp bereikte tenminste 5,5 miljoen mensen, zegt Giro 555. Meer dan 50.000 mensen kwamen om het leven bij de aardbevingen. De verschillen tussen energierekeningen van huishoudens worden de komende jaren groter, blijkt uit onderzoek in opdracht van energiemaatschappij Essent. Mensen met een energiezuinige woning gaan in 2035 naar verwachting gemiddeld zo'n €3.000 per jaar betalen. Bij huizen die niet zijn verduurzaamd komt er nog €800 bovenop. Essent pleit voor een verlaging van de gasbelasting en de netbeheerkosten. Het weer: aan de kust staat een stevige wind. De zon breekt af en toe door, maar in de loop van de middag neemt de bewolking toe. En er kan dan ook wat motregen vallen. Het wordt vandaag ongeveer 11 graden. Morgen het grootste deel van de dag bewolkt en af en toe wat regen, bij maximaal 12 graden. Hoe staat het ervoor op de wegen, Erwin de Hart? We hebben nog zo'n 30 files over van de ochtendspits. En die nemen ook wel af in lengte over het algemeen. Op de A2 Utrecht richting Amsterdam tussen Maarsen en Apkoude 11 kilometer file. Na een ongeluk, de weg is weer vrij. De A15 Rotterdam richting Gorkum tussen knooppunt Ridderkerk en Papendrecht 6 kilometer. Ook door een ongeluk een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is dicht. En voorlopig blijven twee rijstroken dicht van de A16 Breda richting Rotterdam. Nadat de vangrail kapot gereden was bij knooppunt Terbrechtseplein 12 kilometer file vanaf Hendrik Ido Ambacht 40 minuten vertraging. Ster. Bent u tevreden over uw beleggingsresultaat in 2023? Nee? Dan bent u vast nieuwsgierig hoe het beter kan. Neem contact met ons op. Bank ten Katen en C. Private banking sinds 1881. Bank ten Katen. Onthoud die naam. Nooit meer op vakantie of nooit meer werken. Een leven zonder muziek of zonder kleur. Liever tanden als haar of haar als tanden. Het leven zit vol ingewikkelde keuzes. Bij Volkswagen houden we het graag simpel. Daarom introduceren we speciale actiemodellen. Compleet uitgerust. Zo krijg jij het meeste Volkswagen voor je geld. Dat is makkelijk kiezen. Bekijk ze op Volkswagen.nl. Wil je op vakantie of op reis? Fox gaat verder. Zowel in Europa als ver daarbuiten. Boek je reis op fox.nl. Expert in rondreizen. Jesus Christ Superstar. De rockmusical van 2024. Laat je overrompelen door een onvervals concertgevoel. De theatertour is nu gestart. Boek snel je kaarten via jesuschristsuperstar.nl. Fox gaat verder. Boek je rondreis op fox.nl. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Nederland heeft in samenwerking met Jordanië voor de eerste keer hulpgoederen boven Gaza gedropt. Dat schrijft het ministerie van Defensie vandaag op X. Contact met demissionair defensieminister Kasia Ollongren. Goedemorgen. Goedemorgen. Om wat voor hulpgoederen gaat het? Het gaat om medische hulpgoederen en noodransoenen. Dus het zijn goederen voor een ziekenhuis, Jordaans ziekenhuis in Gaza. Dat is dringend nodig natuurlijk. Het is een tekort aan alles. Maar dit is specifiek op verzoek van het ziekenhuis en wat zij nodig hebben. En het is een verzoek van het ziekenhuis specifiek aan Nederland en Jordanië. Hoe is dat gegaan? Nou, Jordanië heeft al een keer eerder een aantal van dit soort droppings kunnen uitvoeren. Ook voor het ziekenhuis allemaal medische goederen. Wij hebben ook al eerder dat voorbereid, maar niet zelf de dropping kunnen uitvoeren. En gisteren is dat wel gelukt. En in welk gebied is dat? Is het inderdaad boven het oorlogsgebied? Nou ja, heel Gaza is oorlogsgebied. Dat is ook een van de redenen dat dit lastig is. Dat het veel voorbereiding vergt en overleg vergt. Oorlogsgebied. Het wordt van grote hoogte gedropt. Het gaat over droppings die vervolgens ook gestuurd kunnen worden, zodat ze precies op de plek terechtkomen waar ze moeten komen. En hoe worden deze goederen nu verder verdeeld? Nou, dat is aan het ziekenhuis. Het is eigenlijk om hun voorraden aan te vullen, om te zorgen dat het ziekenhuis hun werk kan blijven doen. En het is dringend nodig. Jullie doen dit dus samen met Jordanië. Waarom niet bijvoorbeeld in groter verband, in Europees verband bijvoorbeeld? Nou, er zijn eigenlijk twee redenen voor. Om te beginnen kan je met airdrops wel relevante goederen aanleveren, maar in kleine hoeveelheden. Dus juist voor een ziekenhuis, als het gaat over medische hulpgoederen, is dat een hele geschikte manier. Maar voor de grote hoeveelheden humanitaire hulp die nodig zijn in Gaza, is het geen goede methode. Daarvoor moet het over land gaan. Want daar is gewoon veel meer van nodig. Nou, het tweede is natuurlijk dat het in Gaza dat het oorlogsgebied is. En dat betekent gewoon dat het gevaarlijk is. Dat er een afstemming moet zijn ook met Israël. Dat is in dit geval gelukt. En Jordanië heeft het een aantal keren eerder gedaan. En wij blijven ook paraat staan om meer van dit soort droppings uit te voeren als daar een gelegenheid voor is. Dus er kunnen dus nog meer droppings gaan volgen? Ja, wij sluiten dat niet uit. We hebben het al een tijd gezegd, hè, dat we graag een bijdrage willen leveren via die airdrops. Maar het is maar mondjesmaat wat op die manier is geleverd. Maar wij zijn heel blij dat we nu een eerste succesvolle airdrop hebben kunnen doen. En inderdaad blijven paraat om er meer uit te voeren. In hoeverre speelt de UNWRA hier een rol in? Natuurlijk de VN-organisatie voor hulp in de Palestijnse gebieden, die nu onder druk staat omdat een aantal medewerkers wordt beschuldigd van betrokkenheid bij de grote Hamas-aanval op 7 oktober. Nou, hierbij spelen ze geen rol, omdat dit rechtstreeks tussen Jordanië en het Jordaanse ziekenhuis gebeurt. Maar UNRWA speelt natuurlijk een hele belangrijke rol als het gaat over de distributie van humanitaire hulp in Gaza. Het is een hele grote organisatie en eigenlijk de enige die ter plekke die rol kan spelen. Gewoon vanwege de omvang van de hoeveelheid mensen en ook de omvang van de organisatie. Blijven jullie nu toch aandringen bij Israël op een staakt het vuren? Ja, zeker. Want kijk, een van de redenen dat het moeilijk is om dit soort dingen te doen is dat er gevochten wordt, hè, dat het een oorlogsgebied is. En om de humanitaire hulp goed ter plekke te laten komen, is het echt belangrijk dat er nu een bestand komt, een stop in het vechten. Zodat er met veel grotere hoeveelheden humanitaire hulp binnen kan komen en ook gedistribueerd kan worden. Dan ook nog even over de Houthi-aanvallen in de Rode Zee. Eerder vanochtend sprak ik met Annette Koster. Zij is van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders. En zij vraagt uw ministerie om die Nederlandse reders beter te beschermen tegen de Houthi-aanvallen in de Rode Zee. Laten we even luisteren. Op het moment dat de paraplu, noem ik het telkens maar, over het Rode Zeegebied, waarbij raketten uit de lucht worden gehaald, nog verder wordt verstevigd, dan willen wij daar ook gelijk aan onze concurrenten weer kunnen varen met beveiliging aan boord. Ja, wat is uw reactie? Ze heeft een brief gestuurd aan uw ministerie met de vraag om hulp. Kunt u het regelen? Ja, om te beginnen hebben we natuurlijk alle begrip ervoor. Hè? Want dat willen we natuurlijk heel graag. Want juist vanwege het beschermen van de internationale zeevaart zijn wij ook actief in de Rode Zee. En hebben we met onze bondgenoten gezegd dat we dit niet kunnen laten voortduren, hè, die dreiging vanuit de Houthis. Tegelijkertijd hebben we ook gezegd, het is er nu echt gevaarlijk. Daar gaat heel serieuze dreiging uit van de kruisraketten, de bewapende drones, die op dit moment op de scheepvaart worden afgevuurd door de Houthis. Dus het advies is om daar niet te varen. Kijk, de reders die dat wel doen, die nemen een erg groot risico. Dus dat is echt niet verstandig. En ik wil ook wel zeggen, dat hebben we natuurlijk voorheen vaak veel samengewerkt met scheepvaart tegen bijvoorbeeld bescherming tegen piraterij. Maar dit is wel van een andere orde. Hè? We hebben het nu over kruisraketten, over drones met wapens. Dus daar moet je met een andere manier mee omgaan dan zeg maar kleinere boten met gewapende piraten. Dus uw antwoord is eigenlijk nee. Wij kunnen u op dit moment, in deze gevaarlijke situatie, kunnen wij die reders die toch over de Rode Zee willen gaan, niet helpen? Nou, op dit moment gaat er echt een hele grote dreiging uit van de situatie daar. Het is niet verstandig om daar nu te varen, maar we zijn natuurlijk wel bezig met onze partners om daar schepen en ook nu met de aanval op de Houthis om hun militaire capaciteiten te verminderen, om daar wat aan te doen. Dus we nemen het uiterst serieus, juist vanwege het belang van die vrije doorvaart. Dank, Kasia Ollongren, minister van Defensie. De controles op wapenvergunningen zouden niet meer door de politie moeten worden gedaan, maar door een andere instantie. Daarvoor pleiten de 4 politiebonden vanochtend in het AD. Nina Kooijman is de voorzitter van een van die bonden, de NPB. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, waarom wilt u dat het verandert, dat die controles niet meer door de politie worden gedaan? Nou, het beste zou natuurlijk zijn dat de politieorganisatie dit zelf zou kunnen opvangen. Maar wat je ziet is dat er wel heel veel capaciteit aan die controles nu gaat. En dat het heel fijn zou zijn als er gekeken gaat worden naar een manier waarop we die capaciteit weer vrij kunnen spelen als politieorganisatie. Dus dat is de reden van de oproep, dat we kijken van goh, hoe kunnen we ervoor zorgen dat de politiecapaciteit weer vrijkomt, dat zij weer urgente zaken kunnen oppakken en zaken zoals administratie rondom die wapencontroles misschien extra ondersteuning kunnen krijgen elders. En hoe ziet zo'n controle op een wapenvergunning er dan uit? U zegt het is een administratief proces. Kost het dan zoveel tijd? Ja, er zit een heel administratief proces achter. En een controle zelf wordt gedaan bijvoorbeeld door de wijkagent, de noodhulp, politievrijwilligers, die het allemaal tussen de bedrijven door moeten doen. En wat je ziet is dat je dan naar zo'n woning toe gaat. Het moet onverwachts gebeuren. Dan heb je een gesprek. Dan check je de kluis, de munitie, het wapen zelf. En dat moet dan weer verwerkt worden elders. En dat is eens in de zoveel tijd wordt dat weer herhaald. Dus dat is een proces wat op de politieorganisatie drukt. En eigenlijk tussen alle werkzaamheden gewoon erbij gedaan moet worden. Maar kun je zeggen dat de werkdruk bij de politie op dit moment tot problemen of fouten leidt bij die controles op wapenvergunningen? Nou ja, wat je ziet is dat de politieorganisatie telkens gewoon weer net met een hoofd boven water komt. Of de neus is misschien een betere omschrijving. Dat het net aan telkens lukt. Ik vind het ongelooflijk knap wat die politiemedewerkers eigenlijk allemaal kunnen doen. Als je kijkt naar de taken die ze telkens weer bijkrijgen. Maar dat het onder druk staat, ja, dat is het zeker. Maar wie zou het dan over moeten nemen? Ja, dat is een goede vraag. Wij roepen eigenlijk als politiebonden op om de minister te vragen van goh, kijk nou eens goed mee. Informeer eens bij Defensie, MCC bijvoorbeeld, hoe je dat het beste zou kunnen inrichten. Ga in gesprek met gemeentes voor het administratieve proces. Zijn er partijen waarin je dit veilig zou kunnen samenwerken, ook goed kan samenwerken. Want uiteindelijk is het wel van belang dat die informatie wel weer bij de politieorganisatie terechtkomt. Want je wilt natuurlijk wel weten als politie zijnde waar de wapens in jouw eigen wijk zijn. Maar kunnen die anderen die taken er dan wel bij hebben? Want ik heb de indruk dat het overal moeilijk is met personeel. Ja, nou ja, bijvoorbeeld je zou kunnen kijken in gesprek ook. Bij Defensie hebben ze natuurlijk bijvoorbeeld wel de kennis en kunde. Je zou ook kunnen nadenken over bijvoorbeeld gemeentes die het administratieve proces zouden kunnen beleggen. Maar je zou ook natuurlijk aan de minister gewoon zelf kunnen vragen. Ja, goh, als u vindt dat dit de politieorganisatie zelf zou moeten zijn, maak dan ook meer capaciteit vrij. Die extra controles zijn naar aanleiding destijds van het enorme drama in Alphen aan de Rijn. Tristan van der Vlist, die wapencontroles destijds was er heel veel discussie over. Toen kreeg de politie dus meer controles om deze taak dus wat meer uit te gaan voeren. Dus ze moest extra controles doen. Dat werd allemaal budgetair neutraal bij de politieorganisatie gelegd. Ja, je kan niet al die taken de hele tijd weer bij de politieorganisatie neerleggen en dan maar verwachten dat het werk allemaal goed en zorgvuldig gebeurt. Ik vind het echt onwijs knap dat ze dat op dit moment redelijk nog met een vol houden. Maar ja, uiteindelijk is die druk te heftig en zou er toch iets moeten gebeuren om hen te ontlasten. Dank Nina Kooijman, voorzitter van Politiebond NPB. Erwin de Hart, hoe staat het ervoor? Ja, het aantal files neemt verder af. Op de A44 Amsterdam richting Den Haag is er nu eentje bijgekomen. Bij Wassenaar Centrum gebeurde een ongeluk. Er staat 3 kilometer file. Vanaf Leiden is de vertraging 40 minuten. Run away, right now, let's just run away. All that talk is killing me. One last shot, hold on to me. Oh, there's something I got. One Republic, Runaway. Wie de eindjes financieel niet aan elkaar kan knopen, klopt soms voor hulp aan bij familie of vrienden. Maar bij hen geld lenen kan tot problemen leiden. Het kennisplatform Inclusief Samenleven heeft daar onderzoek naar gedaan. Marjolein Oudekerke is een van de onderzoekers. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat voor soort situaties kwam u tegen? Ja, we kwamen eigenlijk hele verschillende situaties tegen. Bijvoorbeeld een man die gescheiden is, heeft 3 kinderen en heeft gewoon onvoldoende geld om de kamers van de kinderen in te richten. Dus die leent geld bij zijn ex-vrouw. Of iemand anders die is getrouwd, heeft 2 kinderen, gevlucht uit Jemen en had gewoon geld nodig om die vlucht te maken. We zien ook mensen die niet de huur kunnen betalen. Dus die eigenlijk een huisuitzetting proberen te voorkomen en daardoor ook geld gaan lenen in het sociale netwerk. Dus het wisselt heel erg wat de situaties zijn. Maar jullie zeggen ook dat problemen kan opleveren dat je leent bij familie of vrienden. Wat kwamen jullie daarbij tegen? Ja, zeker. Eigenlijk het rapport heet ook informele schulden in 2-zijdige medaille. Daarmee laten we zien dat het aan de ene kant iets heel moois is, iets bekrachtigends is van oké, de gemeenschap helpt elkaar. Maar tegelijkertijd heeft het ook een keerzijde. Dus we zien dat er veel verschillende gevolgen zijn. Die beschrijven we ook in het rapport. Zoals spanning in familie, ruzies. Ook gaat het niet alleen maar om conflicten tussen personen, maar kan het ook om de hele gemeenschap gaan. Maar ook, wat zien we nog meer? De veiligheid. Dus bijvoorbeeld als informele deurwaarders geld proberen terug te krijgen, dan kan dat ontzettende druk geven voor de inwoner die geld heeft geleend, die dus terug moet betalen. Dus bewindvoerders zien echt die spanning en die druk bij deze personen. Of het lijkt ook heel erg veel tot stress. Eenzaamheid, dus iemand die heeft geld geleend van een bekende en durft niet meer bijvoorbeeld naar de supermarkt te gaan of naar de McDonald's, omdat hij bang is om daar degene tegen te komen waarvan hij het geld heeft geleend. En aan de andere kant zien we ook weer eens dus mensen die geld hebben uitgeleend aan vrienden of familie, die durven dan het eigenlijk ook weer niet terug te vragen, omdat ze denken, ja, ze hebben al zo weinig. Dus het is een complex probleem, zoals we ook laten zien. En is te zien hoe hoog die schulden gemiddeld zijn? Het is heel lastig. We hebben een kwalitatief onderzoek. Het is ook een verkennend onderzoek geweest. Dat hebben we uitgevoerd. En hierin laten we wel zien dat die schulden dus wisselen. Soms gaat het om een paar duizend euro, soms gaat het om wat meer. Maar we hebben dus niet onderzoek gedaan naar de hoogte. Dus daarom zeggen we ook in het rapport dat het heel belangrijk is dat er meer onderzoek komt naar informele schulden überhaupt onder alle inwoners in Nederland. Want dit was vooral gericht op de Nederlandse moslims. En om ook te kijken naar wat is de hoogte dan van die schulden, wat is de omvang. En dat we daar meer zicht op krijgen. Want we weten wel uit onderzoek van het Nibud uit 2022, daaruit blijkt dat 9% leent geld bij familie en vrienden. En in 2018 was dat nog 6%. Dus dat weten we wel, maar echt meer weten we niet. Dus het is echt nog een blinde vlek. En waarom hebben jullie specifiek gekeken in dit onderzoek naar Nederlandse moslims? Waarom juist die groep? We hebben een vraag gekregen van het Nationaal Zakatfonds. En zij hebben in 2022 hebben zij het rapport De Onzichtbare uitgebracht. En hierin komt ook naar voren dat 1 op de 5 moslims eigenlijk financiële zorgen heeft. En zij zagen ook in hun aanvragen dus dat een heel groot deel naast formele schulden ook informele schulden had. Dus zij hebben ons gevraagd om dit onderzoek uit te gaan voeren. Maar wat wij tegelijkertijd horen is, dus we hebben natuurlijk met heel veel soort hulpverleners gesproken, belangenorganisaties zoals het Nibud, Divoza, de NVVK. En daaruit blijkt dat eigenlijk informele schulden zich niet beperken tot deze doelgroep, maar dat het een hele brede maatschappelijke kwestie is. En heeft u dan adviezen voor mensen die te maken hebben met dit soort informele schulden? Ja, zeker. We hebben verschillende adviezen, maar ik denk het belangrijkste is om te beginnen is dat er meer bewustwording wordt gecreëerd over informeel geld lenen bij familie en vrienden, zowel aan de kant van de inwoners. Maak heldere afspraken, weet wat de gevolgen kunnen zijn. En ook aan de kant van hulpverleners. Want we zien bij hulpverleners, zij komen er heel vaak mee in aanraking. Bijvoorbeeld ook bij statushouders, bij nieuwkomers. En ze kunnen eigenlijk er niks mee. Dus in een schuldhulpverleningstraject wordt gewoon niet gekeken naar informele schulden. Dus de inwoners kunnen ook nergens terecht met zo'n hulpvraag. Dus het is heel erg belangrijk dat we ook weten van oké, het speelt. En je ziet ook nog wel dat het wat onbegrip kan zijn. Dus bij hulpverleners kan het bijvoorbeeld zijn van waarom moet die ene inwoner nou dat geld aan die oom terugbetalen? Waarom is dat zo belangrijk? Maar als je weet welke dynamieken eronder liggen, dan, dan maakt dat ook weer de benadering van die inwoner makkelijker. Ja. En daarnaast pleiten we dus, wat ik net ook al noemde, voor meer onderzoek. Maar we hebben ook nog aanbeveling om überhaupt ook de drempels. We zien dus dat er hele hoge drempels zijn voor inwoners om richting het formele hulpverleningscircuit te komen. En dat kan dus ook ervoor zorgen dus dat inwoners geld bij elkaar gaan lenen, omdat die drempel gewoon om dus bij formele instanties hulp te zoeken, dat die nog te hoog is. Dus als je die drempels verlaagt, dan Los je een hoop op. Ook heel belangrijk. Dank Marjolein Oudekerke van het kennisplatform Inclusief Samenleven. Reactie. Aan de redactie. Naar verwachting betalen mensen met een verduurzaamd huis in 2035 gemiddeld €3.000 per jaar aan energiekosten, vertelde onderzoeker Rob Geldhof van accountancybureau Berenschot. Kortom, de energierekening wordt er niet lager op. Luisteraar Tom is daar verbaasd over. We hebben toch wind- en zonne-energie. Dat is toch veel goedkoper dan kolen, gas en kernenergie. Waarom is die energierekening dan straks toch zo hoog? Nou, we hebben dat voorgelegd aan Rob Geldhof van Berenschot. Ja, we zien dus dat er steeds meer zon en wind in onze energiemix komt. En op het moment dat er veel aanbod is van zonne-energie en windenergie, dan heeft dat een drukkend effect op de energieprijzen. Op het moment dat er echt heel veel zon en wind is, dan kunnen die op dagniveau zelfs negatief zijn, die prijzen. Alleen er zijn ook momenten dat er geen zon en wind is of onvoldoende aanbod. En dan moeten de gascentrales aan, zeg maar, om de elektriciteit op te wekken. En dan is de gasprijs bepalend voor de stroomprijs, zou je kunnen zeggen. En energieleveranciers moeten zich ook verzekeren voor die momenten. Hè. Dat is dus onvoldoende aanbod is van energie waar ze wel voor hebben verkocht aan consumenten. En die verzekeringskosten, risicokosten, zou je kunnen zeggen, die worden ook doorbelast aan consumenten. Dat is ook een effect wat we hebben meegenomen in het onderzoek en waar best wel wat veel onzekerheid in zit. Dus in ons onderzoek hebben we ook bewust een grote bandbreedte aangehouden voor die kosten. Maar goed, samengevat, waait het nog net niet hard genoeg en schijnt de zon nog net niet lang genoeg om echt de prijs naar beneden te krijgen. Zeker. Sportcommentator Tom van het Hek vertelde over de Nederlandse wereldkampioen veldrijden, Femke van Empel en Mathieu van der Poel. Maar luisteraar Volkerts merkte op dat we ook nog Tibor Del Grosso had bij de belofte. Een prachtige winnaar volgens hem. Ja, Tom, waarom vertel je niet over deze Tibor Del Grosso? Nou, die was ons niet ontgaan. Gisteravond in Langs de Lijn hebben we er ook aandacht aan besteed. Maar deze rubriek richten wij ons op de volwassen sporten. Geen Jong Oranjes, geen andere beloftes. Hoeveel bewondering we ook voor deze jongen hebben, hoor, laat dat helder zijn. Maar we beperken ons eigenlijk altijd tot de sport van het allerhoogste niveau. En die jongen heeft fantastisch gereden. Dus als hij doorrijdt, dan komt hij in de rubriek. Want dan wordt hij wereldkampioen bij de senioren. Dus toch even doorfietsen. Daar wachten we op. Stimulans. Op basis van een bericht van Omroep Gelderland vertelde ik over een speciaal carnaval feest voor senioren in de gemeente Druten. Of zoals ik in de introductie van het geluidsfragment zei, de senioren houden ook nog wel van een feestje. Dat horen we dan weer in Druten. Speciaal voor 50-plussers werd daar gisteren een knallend carnavalsfeest gegeven. Jesper reageerde: ik zit lekker naar het Radio 1-journaal te luisteren over senioren en feestvieren. Werden 50-plussers nou senioren genoemd? Nou, ik heb hier iemand naast me zitten die net de 50 is gepasseerd. Wie? Ben jij is een senior? Wie is die persoon? Ja, geen idee. Die je zou het niet heb zeggen, ik maar niet gezien. Ik sloeg daar ook op aan, moet ja, ik eerlijk zeggen. Jesper, je hebt groot gelijk. Ik dacht, ben ik nou senior? Houd nee, toch op, man. Ik denk het ook. Kijk, het waren natuurlijk, het hoorde ook in het fragment, voornamelijk mensen die nog wat ouder waren. Ze hebben een grens gesteld bij 50 veel plussers. Ouder. Nog ietsje ouder, maar iets minder jong. Hoe dan ook. Ik denk dat ze vanaf senior zeggen 65 plus. Sommigen zullen zeggen vanaf 95 pas vinden. Maar 50 plus is wel erg vroeg. Dat geef ik toe. Zeker. 3 voor de dag. Premier Rutte, ook een senior, bezoekt de Schammenkampen in Rotterdam, waar afgelopen week de grote explosie was, waarbij 3 mensen zijn omgekomen. En daar zal hij spreken met politie en buurtbewoners. Zaterdag maakt de politie bekend dat de explosie mogelijk is veroorzaakt door een drugslab en dat er een huurder is aangehouden. En de VN-veiligheidsraad komt bijeen voor een spoedvergadering over de Amerikaanse aanvallen op bondgenoten van Iran in Irak en Syrië. De aanvallen van vrijdagavond waren een vergelding voor de dood van 3 Amerikaanse militairen in Jordanië. En de vergadering is aangevraagd door Rusland. En de Braziliaanse topvoetballer Dani Alves staat in Spanje terecht op verdenking van verkrachting. De oud-FC Barcelona-speler zit al sinds een jaar in voorarrest en moet de komende 3 dagen in de rechtbank verschijnen. Miral, hoe gaat deze dag eruit zien, Miral Bruyne? Ja, deze dag is eigenlijk een bijzondere dag vergeleken met de andere dagen. Het is namelijk de enige dag die achter gesloten deuren plaats gaat vinden. En dat is omdat het vandaag de dag is dat de vrouw die hem beschuldigt gaat getuigen. En de rechtbank wil er alles aan doen om haar identiteit te verbergen. Al heeft de moeder van Alves al wel wat video's en info van haar verspreid online. Wat staat er op het spel? Ja, het OM dat eist 9 jaar en 150.000 euro. De advocaat van de vrouw die vraagt om 12 jaar. Maar de verwachting is dat de verdediging schuld wil gaan bekennen voor een lagere straf en eventueel ook meer smartengeld wil gaan betalen. En hoe groot is nou de kans dat hij veroordeeld wordt? Ja, die kans is eigenlijk best wel groot. Dat zie je in verkrachtingszaken natuurlijk niet vaak. Alleen op dit moment is er gewoon over deze zaak ontzettend veel bewijs. Er zijn videobewijzen, getuigen, DNA en nog meer. In Spanje wordt de zaak dan ook echt heel aandachtig gevolgd. Want ja, het wordt wel gezien als een soort test voor de houding van het rechtssysteem tegenover slachtoffers in zaken van seksueel misbruik. Dus mensen kijken in elk geval heel erg mee hier. Dankjewel, Miral de Bruyne. Gaan we nog heel even naar Roos Abelman. Wat gaan jullie zo meteen bespreken? Zometeen om 9:30 stand.nl. De stelling vandaag is: SUV's moeten in de steden meer parkeergeld gaan betalen in navolging van Parijs. Dankjewel, Roos. Het is bijna 9:30. Je krijgt eerst nog de hoofdpunten met Wouter Walgemoed. Fijne dag.